Dit van der Linde met het NOS-journaal. De verkozen Braziliaanse president Lula da Silva heeft een eerste toespraak gegeven na zijn verkiezingswinst. Hij zegt de verdeeldheid in het land tegen te willen gaan. Ook beloofde hij de honger in Brazilië te bestrijden en ontbossing van het Amazone-regenwoud tegen te gaan. Lula won de presidentsverkiezingen afgelopen avond nipt van zittend president Bolsonaro. Hij heeft nog niet gereageerd op de uitslag. Bolsonaro kondigde eerder al aan dat hij een verlies niet zou accepteren. Volgens de VN wordt er vandaag een humanitaire corridor ingesteld voor 16 vrachtschepen in de Zwarte Zee. Die kunnen dan vanuit Turkse wateren veilig naar Oekraïne varen, nu Rusland eenzijdig de graandeal heeft beëindigd. De corridor is afgesproken door Turkije, Oekraïne en de Verenigde Naties. Rusland zou alleen geïnformeerd zijn. Het is onduidelijk wat de afspraak waard is zonder garanties van Rusland. Vanuit Moskou wordt alleen gezegd dat de dialoog over de graandeal gaande blijft. De organisatoren van het popconcert in Congo hebben schuld aan het verdrukkingsdrama in het stadion, waarbij 11 mensen omkwamen. Dat zegt het Congolese ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij het concert zou paniek zijn ontstaan. De oorzaak is niet duidelijk. De organisatie heeft nog niet gereageerd. In Praag hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen populisme en extremisme en voor steun aan Oekraïne. De betogers droegen EU-vlaggen en vlaggen van Oekraïne. Tsjechië is een van de meest uitgesproken bondgenoten van het land. De grote demonstratie was een reactie op een protest van afgelopen vrijdag. Ook toen waren er tienduizenden mensen op de been, maar dan om actie te voeren tegen de NAVO en EU en om op te roepen tot een gesprek met Moskou over het leveren van gas. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden en het kan mistig zijn. Morgen wolken en zon, een enkele bui en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Vannacht is het Halloween, dus ook hier op NPO Radio 1. We hebben die veilige studio in Hilversum verruild voor een angstaanjagende loods hier in Almere Haven. Van der Drift. De Halloween. Nacht van KRO NCRV. We zijn deze nacht van KRO NCRV te gast bij Scare Me. Het is de 15e editie van dit bijzondere bedenksel van Perry Mulder. Hier in deze loods heeft hij allemaal verschillende spookhuizen met ieder hun eigen verhaal gebouwd. Ja, wij zitten nu in The Mansion. Het is een beetje landhuisachtige entree. Hoge muren, tapijt, plusje leunstoelen. Er hangen wat oude schilderijen aan de muur, een grote kroonluchter. Zometeen vertelt Perry het verhaal van de heer Van der Graaf, wat hoort bij dit spookhuis. Nu dwaalt hij hier nog ergens rond als acteur, ergens in de spookhuis om bezoekers rillend van angst naar huis te laten vluchten. Straks schuift hij hier aan. En ik moet zeggen, ik begin een beetje zenuwachtig te worden, want hij stak net zijn hoofd om de deur met een masker. Nou, we gaan het zien zometeen. Hier in het spookhuis, dus dat interactieve theater Scare Me, zal ik dus ook alle gasten ontvangen deze nacht van KRO NCRV. En dat niet alleen. Er zijn ook studenten van de KRO NCRV Radioschool verspreid door het land om verslag te doen van deze Halloween-nacht. En het komend uur zigzagt Anan over het industrieterrein hier van Scare Me in Almere Haven. Anan, waar ben je ondertussen allemaal al langsgekomen? Nou ja, je moet het zo voor je zien. Jij zit nu in een spookhuis en ik loop tussen de spookhuizen. Dus in een grote loods. Ja, om me heen een soort dorp van spookhuizen vormen een enorm piratenschip. Met mensen boven mij die aan een galg hangen. Ja, er is eigenlijk alleen nog een skelet over. Lantaarns met fakkels. En als ik stiekem even in een spookhuis kijk, doe het gordijntje even weg. Dan ziet het er donker uit. En zometeen ga ik dus in een van deze spookhuizen. Ga je het echt doen? Ga je echt naar binnen? Ik ga het echt doen. Ja, maar ik denk dus dat het wel meevalt, Myrthe. Ik denk dat ik oprecht niet zo snel schrik van dit soort dingen. Want je weet dat er iets komt, dus ja. Ben je al wel alert. Dus ik verwacht dat ik het wel kan. Ik vind het een gewaagde uitspraak, Anan. We horen je zo meteen. Dan laven we ons weer aan jouw spookverhalen. Dank je wel. De nacht van KRO NCRV. Ja, Ja, vannacht neem ik je mee door veel meer dan alleen dat oppervlakkige gegriezel. Dat doe ik gelukkig niet alleen. We hebben een mooie gastenlijst. Zometeen hoor je thrillerschrijver Sandra Berg, Julien Brouwers en Nathalie Pagy. Maar eerst gaan we de diepte in op deze Halloween-nacht. Want naast mij in een pluche leunstoel zit de eerste hoofdgast van deze nacht van Caro en Cervé. Welkom, theoloog Paul van Geest. Dankjewel, Meerse. Ja, we moeten het samen doen met één microfoon. Dus het is knus. Ik zit heel dichtbij je. Ja, dat klopt. Maar goed, de coronamaatregelen zijn nu niet van kracht, geloof ik. Dus het kan, hè. Waar hebben we jou nou mee naartoe genomen? Vind je het wat? Ja, ik ben net door Perry rondgeleid. Wel niet met acteurs en zo, door de verschillende ruimtes hier. Het is inderdaad beangstigend hoe bepaalde dingen zijn opgesteld. Ik kan er natuurlijk niks over zeggen, want dan verklap ik de clue. Maar hier krijg je de stuipen op het lijf gejaagd. Dat is echt onbetwijfelbaar. Ja, wij zitten in een relatief rustige kamer. Al staat er wel een skelet tussen ons in. Ja, we zijn met z'n drieën hier. Want is het een lastig iets, christen zijn en Halloween vieren? Zit dat elkaar in de weg? Nee. Dus oorspronkelijk is Halloween, de naam in ieder geval, althans, te herleiden tot Hallows Eve. Dus dat is een feest dat in de katholieke kerk gevierd wordt om alle heiligen die daar uit zijn voortgekomen uit die kerk, om die te gedenken. Het is eigenlijk een feest dat in de vierde eeuw is opgericht door een paus, Gregorius de Derde, geloof ik, om alle martelaren die in de tijd van de christenvervolging in de eerste eeuwen waren gestorven en die niet bij name werden gekend, om die toch blijvend te gedenken. En tot op de dag van vandaag, ook 1 november dit jaar, worden in alle katholieke kerken wereldwijd dus alle heiligen herdacht. En de dag daarna worden alle overledenen die de kerk heeft gekend herdacht en die niet heilig zijn. Dus dan zouden... En dan wordt er ook gebeden voor hun zielenheil, om het zo maar te zeggen. En nou ja, in Ierland, daar is dus alle heiligen ook gevierd. Maar daar zat een beetje een heidens sausje bij, hè? Dus daar werden dus maaltijden gevierd op de graven van de overledenen. En dat werd door anderen werd dat heel vreemd ervaren. Die dachten, god, zitten die nou met doden te eten, die christenen? Of... Dat ging dan langzaam een beetje een eigen leven leiden, dat ritueel. Ja, precies. Dat ging langzaam een eigen leven leiden. En we gaan er zo verder over praten, over waar dat Halloweenfeest nou vandaan komt en vooral die Ierse geschiedenis. Want gelukkig blijf jij het komend uur hier bij me, want anders begint het toch wel een beetje griezelig te worden. Op de achtergrond hoor je al van alles gebeuren. We gaan het hebben over Augustinus, over de rol van het katholieke geloof in jouw leven en ook dus over wat we nou eigenlijk vieren met dat Halloween. Maar eerst een korte introductie van jou, om jou ook wat beter te leren kennen als de eerste hoofdgast van deze Halloween-nacht van Caro en Cervé. Paul van Geest. En laat je vooral niet misleiden door de naam in deze Halloween-uitzending, want hij is eigenlijk theoloog, oftewel een godgeleerde. Daarnaast is Paul hoogleraar geschiedenis, kerkgeschiedenis van de theologie en bijzonder hoogleraar Augustijnse studies. Ik heb zelf in Rome gestudeerd, hè? Dus mijn theologieopleiding heb ik op de Gregoriana gedaan. En daar heeft Paul wat contact aan overgehouden. Hij mocht een aantal jaar geleden namelijk weer terugkomen op die oude school om een aantal lezingen te geven. En zij hebben mij toen min of meer gevraagd om op de lijst van de experts die af en toe wat hand- en spandiensten verrichten voor de geloofscongregatie. Paul van Geest is vanaf nu dus adviseur. Adviseur van Paus Franciscus dus. Maar vannacht bij ons in het spookhuis. Ja, zo is het, hè. Ja, ik ben hoogleraar in Rotterdam en Tilburg, niet in Amsterdam. Maar ik geloof dat op mijn Wikipedia-dingen... Blijf jou achtervolgen, ja, maar dat is dus niet zo. Ik weet niet wie daar verantwoordelijk voor is, maar ik ben al lang weg uit Amsterdam. Het was een mooie tijd. Maar ik ben naar 010 gegaan. En ja, dat adviseurs van de paus, ik heb dat al vaak gezegd, je moet dat niet overdrijven. Het is niet zo dat ik de paus 06-nummer heb en hem dan bel en zeg, hey, paus met Paul... Zou je nou eens dit niet gaan doen? Paus heeft trouwens geen mobiel nummer. Ik ben benoemd in een pauselijke academie. Er zijn er een stuk of 5, 6 van zoiets. En ik ben benoemd in de pauselijke academie voor theologie. En ja, die academie als zodanig, de leden daarvan... dat zijn 60 mensen uit de hele wereld, kardinalen, bisschoppen en andere theologen. Ja, die adviseren de paus wel. Maar het is de president die eigenlijk voornamelijk met de paus spreekt. Dus die loopt wel zo bij de paus binnen. En nou ja, goed, ik loop wel weer binnen bij de president. Dus voor mij is de katholieke kerk, die ziet er heel hiërarchisch uit, maar voor mij is het een vrij platte organisatie. En president, is dat een ambitie? Nee, het is nu een bisschop. Een bisschop uit Sicilië. Die is net benoemd. Die is helemaal niet zoveel ouder dan ik. Meestal denk je dat bisschoppen hele oude, eerbiedwaardige mannen zijn. Maar dit is een hele levendige man van een jaar of 63... die op een gegeven moment vorig jaar in Italië wereldberoemd is geworden, omdat hij zei dat de kerstman niet bestond. Daar heeft hij alle kranten mee gehaald in Italië. Nou, dat soort typen worden dus door de paus benoemd als president van de academies. Dus wat zegt dat dan? Nou, dat het wel een man is die contact zoekt met de wereld en op een gegeven moment zoiets heeft. Ja, kunnen we wel hoofd van bijzaken onderscheiden? Want de kerstman werd zo wat belangrijker dan het kerstkind in de kribben in het christelijke Italië. En daar had hij een beetje de pip over in. Dus daar heeft hij toen. Maar het is wel opvallend dat. Het is een hele goede theoloog. Hij is gepromoveerd, goede boeken geschreven. 20e eeuwse theologie. Maar tegelijkertijd zoekt hij dus ook het publiek. Wat ik nu eigenlijk ook zit te doen. Want ik zit met jou voor de radio te praten. Of er iemand luistert is een tweede. Maar midden in de nacht. We gaan er maar vanuit, hè. Als je luistert kun je reageren natuurlijk, hè. Via de app van NPO Radio 1. Dan weten we in ieder geval dat we een luisteraar hebben. Maar het is dus ook iemand die gewoon het brede publiek zoekt. En ja, ik denk dat dat een van de redenen is waarom de paus hem heeft benoemd. Is dat belangrijk als theoloog dat je dat zoekt? Ja, ik vind dat wel. In het vorige huis waar mijn vrouw en ik en de kinderen woonden, daar woonde om de hoek Jaap. En Jaap die werkte bij de plantsoenendienst. En die vroeg eens op een gegeven moment, die zag mij natuurlijk altijd in mijn studeerkamer zitten schrijven en typen en boeken lezen. En die zei op een gegeven moment, ja, wat zit jij daar nou eigenlijk te doen van mijn belastingcenten? En wat een hoogleraar is natuurlijk ambtenaar. Dat zei hij niet, dat dacht jij erbij. Nee, dat zei hij echt. Ik woon in Berkel en Roderijs, daar communiceren mensen heel direct. Echt, geloof me. En toen dacht ik, ja, hij heeft wel gelijk. En toen heb ik een krant gebeld en gevraagd of ik misschien ook niet een column kon schrijven. En nou ja, het Nederlands Wacht heeft gezegd, ja, dat vinden we een goed idee. Ik vind het van belang dat wat ik uitknobbel in die oude boeken, dat ik dat ook voor een breed publiek toegankelijk maak. Ik vind het fijn dat je er bent. Dank je wel. Dank je, Meerte, dank je. Want we hadden het over die oorsprong van dat Halloweenfeest. In Ierland werd er dan gegeten op de graven. En daar is iets geks ontstaan. Ja, dus daar is een mengeling van heidense invloeden en christelijke. Dat ging een beetje zo mengen dat mensen dachten van, ja, is dit eigenlijk nog wel christelijk? Ook omdat Halloween, daar kwamen steeds meer elementen bij die weinig met het christendom van doen hadden. Namelijk die beangstigende elementen. Daarom zitten wij ook in een spookhuis nu, vlak voor Allerheiligen. En wat daar ook bij kwam was dat de pompoenen die in gezichtenvorm zijn gesneden. Daar lag ook een bepaald verhaal aan ten grondslag. En die pompoenen die bepalen eigenlijk heel erg de vorm van Halloween in onze tijd. Dat was het lampje van een simpele ziel die zijn ziel aan de duivel had verkocht. Jack heette die. En die mocht alleen in een holle pompoen mocht die licht afsteken. En daar moest je dan maar weer een beetje door de wereld zwerven. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal hele folkloristische heidense elementen, waarvan op een gegeven moment een aantal evangelicaalse mensen hebben gezegd, ja, maar is dit met al die angst die aangewakkerd wordt en al die heidense elementen, die cultuselementen, werd ook een link gelegd met de Walburgisnacht, hè, de nacht waarop de heksen naar de Blokberg vliegen. Ja, is dit nog wel christelijk? Nou ja, het antwoord is natuurlijk nee. Maar dit is heel onschuldig griezelen. Dus ik zou daar ook weer niet te dramatisch over doen. Als mensen daarna fijn naar de Allerheilige mis gaan, is dat toch ook weer prachtig. Maar wat je net noemde over die kerstman, lijkt dat hier dan niet een beetje op? Van, er gaat te veel aandacht dan naar een kerstman in plaats van wat er eigenlijk gevierd zou moeten zijn. Zeker. Dus kijk, de essentie van Halloween, Allerheilig, is dat mensen die heel goed hebben geleefd en die ons ten voorbeeld kunnen strekken, ja, dat die worden herdacht. Nou, daar heeft Halloween als zodanig met de optochten helemaal niets mee te maken. Ja, is dat erg? Nee, ik vind dat niet. Dat Halloween gebeuren bij ons in het dorp is ook alleraardigst. Maar ja, je moet hoofd van bijzaken denk ik een beetje onderscheiden. Wat gebeurt er in Berkel en Roderijs? Ja, goed, daar zijn Halloween optochten met al die pompoenen met kaarsen erin. Onze kinderen hebben daar vroeger ook in meegelopen. En ik vond dat heel leuk om te zien, omdat ze zelf eigenlijk bang werden van hun eigen verkleding en hun eigen pompoentoestanden. Maar het, heeft dus een bepaalde aantrekkingskracht, dat griezelige. Ja, nee, griezelen, hè, dus stuipen op je lijf krijgen. Dat vinden mensen leuk. Ja, ik heb dat zelf eerlijk gezegd niet zo. Toen Perry, de uitbater van dit etablissement, vroeg... wil jij de griezelruimte zien? Toen heb ik gezegd, ja, je moet ook een beetje stoer zijn. Dus, maar ik was wel blij dat hij het gewoon rustig uitlegde... en er niet allerlei acteurs omheen liepen die, als het voor het echi is, wel meedoen. Maar griezelen heeft... er is een mooi sprookje van Grimm, van een jongetje die griezelen wil leren. Het jongetje kent geen angst. En niemand kan hem angsten aanpraten. Totdat op een gegeven moment iemand zegt... nou, weet je wat, ga hier maar liggen. Doe je shirt uit en laat ik allerlei kleine visjes op je rug spartelen. Dan weet jij wat griezelen is. Dus mensen hebben behoefte aan soms te griezelen. Dat zuivert misschien het gemoed uit van andere zorgen of zo. Ja, want er blijft weinig ruimte over voor andere dingen natuurlijk. Ja. Als je zo, als je schrikt, dan kan je niet meer iets anders denken. Nee, dat is zeker. Dat is trouwens ook een, je zou zeggen, therapeutisch effect. Ik geloof dat wij zo een DSI-ray gaan spelen. Nou, dat is een sequentie uit de middeleeuwen... waarin heel erg de toren van de boosheid van God werd geëvoceerd, werd opgeroepen... om mensen in die katholieke liturgie aan het begin stevig te laten schrikken. Want dan ben je er gewoon meteen bij de les. En dan na de hand kwamen er liederen waarin Gods barmhartigheid en liefde werden bezongen. Maar dan was je wel even goed bij de les. Een beetje de trant van pas op bij oversteken. Hè? Wat jouw moeder zei als je vroeger het zebrapad overging, als je naar de kleuterschool ging. Pas wel op. Zat er natuurlijk wel vertrouwen in dat jij goed overstak, maar je moest toch even goed bij de les blijven. Dat idee. Ja, want je bent niet alleen naar dit spookhuis gekomen. Je hebt ook de muziek meegenomen die we het komend uur gaan draaien. Ja, dat mocht van een van jouw collega's. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. Dus dan heb ik allerlei liederen die ik zelf wel heel mooi vind... maar die ook iets heel fugatisch, iets heel hevigs, heel beangstigends hebben. Ja, die heb ik uitgekozen. Ja, laten we beginnen met die van Mozart, want je noemde hem al even. Ja. Dat is dus echt om even die angst aan te wakkeren. Ja, het is een heel apart verhaal. Dus Mozart kreeg van een onbekende opdrachtgever vlak voor zijn dood de opdracht om een requiem te maken. Dus een dodenmis. Daar de liederen bij. Dat is heel bekend. Dat kun je mee neurien, als het ware. En het mooiste lied daarin, dat is het Dies Irae. Dat is zo intens, zo hevig. Als je dat hoort, dan word je daar als het ware, als in een golfstroom word je daarin meegezogen. Je kunt aan niets anders denken dan aan die dag des toren die vaardig over je wordt als Mozart in fugatische hevigheid. Hè? Dat Dies Irae laat zingen. Het is echt heel bijzonder. Nou, laten we daar vandaag mee openen dan. Oh, Het uit Amerika overgewaaide griezelfeest is bijna niet meer weg te denken uit deze Nederlandse samenleving. Maar is dit spooky feest nou een blijvertje? Pieter Paul Verheggen van Motivaction doet onderzoek naar feestdagen die in Nederland gevierd worden. Pieter Paul, goeienacht vanuit het spookhuis Skermie. Goeienacht, hallo. Ja, heb je het een beetje meegevolgd van die gekke plek waar wij nu zitten? Nee, dat nog niet, maar ik ben heel benieuwd. Ja, want we zitten dus midden in de nacht hier in het spookhuis. Toch wel een beetje ter ere van dat Halloweenfeest. Hoe populair is dat eigenlijk in Nederland, Halloween? Halloween is best wel populair. Wij meten elk jaar de feestdagen in Nederland. En ook Halloween nemen we mee. En dan blijkt dat het afgelopen jaar 1 op de 5, om in precies zijn 21% van de Nederlanders doet iets aan Halloween per jaar. Dus dat is best wel een flink aantal. Want waarom vieren we het in Nederland? Ja, dat is een goede vraag. Heel veel feestdagen hebben natuurlijk een christelijke achtergrond. Deze in feite ook, al weten veel mensen dat overigens niet. Maar het is waarschijnlijk dat onder jongeren populair, omdat het is gezellig om samen iets te doen met z'n allen. En het doorbreekt ook een beetje het monotone van, zeg maar, tussen de vakantie en de feestdagen deze tijd. Mensen willen toch in een geëntertained worden. En daar speelt Halloween heel handig op in. Dus het is ook een handig moment qua datum gewoon? Ja, zeker. Absoluut. En kijk, je ziet steeds meer dat mensen de behoefte hebben om van data iets bijzonders te maken. Meer feestjes die krijgen een thema en dergelijke. En Halloween heeft natuurlijk een thema van zichzelf. Hè? Of het dan gaat om pompoenen of scary of spinnen of spinnenwebben. Het gaat om eng en een beetje griezelen. Nou, en dat vinden veel, en vooral jongeren, want we zien met name dat onder jongeren het populair is, vinden dat spannend en leuk om eraan mee te doen. Want hebben jullie ook op enig manier inzicht in hoe dat wordt gevierd, dat feest? Ja, we meten ook met wie ze dat doen en wat ze dan doen. En dat is grappig, want dan zie je dat Halloween ook vaker met vrienden en kennissen samen wordt gevierd. En dat er geld wordt uitgegeven aan het huis en met name ook buitenshuis te versieren. Men vindt het leuk om, buiten, dat zie je ook wel soms bij de deur, pompoenen met lichtjes, al dan niet met een echte kaars en echte pompoen, dan wel een bij de winkel aangekochte exemplaar aan te schaffen. Spinnenwebben op te hangen, alles wat griezelt, het huis een beetje mee te versieren. En dat is echt anders dan bij de andere feestdagen, waar het veel meer in huis het geld aan wordt uitgegeven. Ja. En zie je dan dus ook een groeiende populariteit van Halloween? Ja, de afgelopen jaren zien wij dat Halloween in populariteit is toegenomen, waar andere feestdagen echt wel een beetje, misschien ook wel door corona, te maken hebben met de afnemende populariteit, zie je dat Halloween aan het toenemen is. Ja, dat is toch interessant. Want ik zou inderdaad, als ik er zo over nadenk, ken ik misschien toch wel meer mensen die Halloween vieren dan bijvoorbeeld Pinksteren. Want worden de Amerikaanse feestdagen, zoals dan denk ik aan Halloween, Valentijnsdag, populairder dan de feestdagen die al heel lang in Nederland gevierd worden? Nou, dat valt mee. Kijk, een dag is Valentijnsdag. Halloween 21% vertelde ik. Maar Valentijnsdag in 2021... daar deed 31% deed aan mee. Dus dat is nog wel 10% meer. En Pinksteren, ook al is dat echt op zijn retour, daar doen altijd nog 33% doet er iets aan. Kijk, de vraag is of dat helemaal in lijn is met de oorspronkelijke bedoeling van het feest. Of dat men het ook gebruikt om met z'n allen even gezin of vrienden en kennissen om samen wat leuks te doen. Maar je ziet in ieder geval dat dag als Halloween en ook Valentijnsdag, dat neemt wel toe. En ook dat geld dat men eraan besteedt, neemt ook toe. Naast mij in dit spookachtige landhuis zit theoloog Paul van Geest. Die luistert mee vanuit de rode pluche stoel. Hoe zie jij dat dan toch vaak christelijke feestdagen enigszins worden overschaduwd door nep spinnenwebben en verkleed feestjes en schmink? Ja, weet je, net zoals hier. We zitten hier in een spookhuis. Het heeft natuurlijk een hoog Efteling gehalte. Ja, het is nooit. En, En entertainment is leuk. Ik bedoel, ik vind de Efteling vind ik heel leuk. En het Spookhuis vind ik ook magistraal daar. Dus daar is eigenlijk niks op tegen te hebben. Mensen willen vermaakt worden. Mensen willen plezier hebben. En dat is natuurlijk heel uitstekend. Ander verhaal is... maar dat wil ik er niet naast zetten... is dat, dat merkte jouw vorige spreker terecht op... dat de christelijke feesten... waarin bepaalde essenties van het christelijke geloof... tot uitdrukking worden gebracht... ja, die zijn wel een beetje op zijn retour. Hè? Kerkgang met kerst wordt minder. Met Pinksteren eigenlijk ook, denk ik. Dat vind ik wel jammer, omdat die christelijke feesten... dat zijn momenten in een jaar... waarbij je je echt kunt bezinnen op hoe jij in het leven staat. Hè? Kerst, dan wordt er gevierd dat het Christuskind is geboren. Ja, dat appelleert heel erg aan het geloof dat de kwetsbaarheid van het kind... dat is een uitnodiging om er zorg voor te dragen. En doe je dat, dan is zo'n kind eigenlijk voor jou de opdracht... om de wereld beter te maken. Dus dat zijn hele essentiële dingen. Pinksteren is het feest, nu we het erover hadden... waarop christenen vieren dat de Heilige Geest, een geest... vaardig wordt over die groep christenen, waardoor ze extra elan krijgen. Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal misschien... maar dat er een band van liefde of een band van haat kan heersen tussen mensen... een band die je niet ziet, een bepaalde geest heerst... ja, daar kun je best eens stil bij staan bij zo'n christelijk feest. Dat raad ik Nederland aan. Maar dat neemt niet weg dat je je natuurlijk kunt vermaken met Halloween. Ik vond het ook heel leuk als vroeger die kinderen met die pompoentjes langs die deuren trokken. Dat gaf een heel aangenaam, behagelijk gevoel haast. Ja, en als een moment van bezinning, dan maakt de datum misschien minder uit. Ja, voilà. Pieter Paul, wanneer krijgen we vrij met Halloween? Wanneer krijgen we vrij met Halloween? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we hebben wel eens gekeken of Nederlanders open zouden staan om feestdagen in te ruilen voor andere feestdagen. Daar zie je best wel dat mensen voor openstaan om eens de feestdagen te heroverwegen en een andere verdeling aan te houden. Maar we zijn ook, en dat zien we ook uit het onderzoek, we zijn ook in dat opzicht conservatief. Dus de kans dat we zomaar zullen zeggen, nou laten we maar een feestdag ook al... De essentie zijn we misschien niet helemaal ons meer van bewust. En doen we daar minder aan mee, maar dat we hem inruilen voor een dag als Halloween... dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Dat zien we dan toch niet zo gauw gebeuren. Dankjewel, Pieter Paul Verheggen, onderzoeker bij Motivaction. Dank. Graag gedaan. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Vanuit het interactieve spookhuis waar nog steeds Anan rondloopt. Onze verslaggever van de KRO NCRV Radioschool. Je bent iets aan het doen wat ik je toch liever niet nadoe. Geesten, skeletten, Anan? Ja, nou, Paul van Geest zei het al. Spookhuizen zijn om vermaakt te worden. Dus ik ben inmiddels gaan zitten. Ik ben op een bankje gaan zitten in het spookhuis. En het is eigenlijk een soort woonkamer. Ik vind het nog niet heel eng. Het is vrij gezellig zelfs. Voor me staat een kast, een oude boekenkast. Dit is van jou, Nando. Oh, er komt iemand binnen. Oh, ik moet blijven zitten. Het licht valt uit, het flikkert. Ik zie nu helemaal niks. Ik kijk naar mijn voeten en die zie ik niet eens. En voor me staat iemand. Oh, nu kan ik het niet meer zien. Het is helemaal donker weer. Oh, heel dicht bij mij. Maar het licht blijft flikkeren en nu is het weer helemaal donker. Het is heel gek. Ik zit in een soort... Nando! Enge, oh. Jee, kom, nu... volgende week moet die open zijn. Goed, ik ga dus nu een heel klein gangetje in. Alles om me heen is zwart en dan brandt een klein lampje. Ja, en dan is dit toch het moment dat ik helemaal in mijn eentje hier sta. En voor me staat een soort beest met een grote schep. Waar ik loop nu naar achter en weg, want ik zie helemaal niks. Ik moet komen. Ik moet een gang in. Dus ik begin nou te rennen, want hij komt achter me aan ook. Het gaat steeds sneller en nu ben ik in een soort kamer met allemaal kasten en potten om me heen. En overal bloed aan de muren en aan de gordijnen. Ik zie hem achter een trom. Ja, het is echt een soort horrorkamer dit. Schermen en een enge gasmaskers om me heen. Hele enge foto's en filmpjes van de bit dat nogal bloed en kapot is. Ja, en nu ben ik wel op een kamer waar weer gewoon licht is. En een pop staat van een persoon. Aangekleed in een voetbalshirt. Nou, dit vind ik best wel te doen. Dit valt mee voor mij. Hier voel ik me nog wel een soort van comfortabel in. En nu ben ik eigenlijk gewoon een rondje gaan lopen. Nu sta ik weer in de kamer waar ik net stond. Tussen alle bebloede gordijnen. En ja, op zich vind ik dat wel meevallen. Alleen dat beest, een grote... Ja, soort van, ja, wat ben je eigenlijk? Een beer? Oh, ja, dat had ik niet moeten zeggen. Ja, een eng beest met hele grote klauwen. Een enorme schep. Die me de hele tijd achtervolgt en een beetje vijandig op mij afkomt. En ik word nu een nieuw gangetje ingestuurd. En waarom loopt er ineens iemand achter mij. Ja, ik blijf maar kijken van waar ik naartoe moet. En het stomme is nog dat het best wel creepy is dat ik rondjes loop en toch steeds in een andere kamer terechtkom. Hier iemand met een masker op en weer een grote schep. Ik voel me aardig bedreigd. Het is niet echt een gezellig huis om in de rond te spoken. Inmiddels sta ik in een soort schuine kamer. Met een gezellig salontafeltje, een bloemetje erbij. Ik word er alleen wel weer uitgestuurd. Ik moet ook weer weg. Nou, tot zover de gezelligheid in dit huis. Ik slalom. Ja, ik weet wederom. Ik kijk naar beneden. Ik zie mijn eigen voet niet. Ik steek mijn hand naar voren. Ik zie mijn eigen hand niet. Het is zo donker. Flikkerend licht. Ik stort naar beneden. En nu sta ik tussen de lasers. Tussen de groene lasers. En er komt een monster achter me. Een monsterachtige man op me afgerend. En ik sta ineens van een hek. Waar moet ik heen, joh? Ik zie helemaal niks. Omdat er een of andere groene laser staat. Iemand slaat met een schep. En ik ga een heel klein poortje door. Oh, en ik ben er. En daar staat Perry van het Spookhuis. Het is een award-winning spookhuis, hè? Ja, klopt. 2020 beste spookhuis Benelux. Nou, dat is te voelen. Het is te merken. Het is dood en doodeng. En je hebt geen idee waar je naartoe gaat. En elke keer kom je in een andere plek terecht. Nou, je hebt het goed gemaakt. Dankjewel. Nou, en Anand, jij hebt het waanzinnig beschreven. Radiomaker puur zang. Ik had helemaal het gevoel dat ik op je rug zat. Nou ja, zometeen ga ik gewoon nog een keertje naar een spookhuis, Myrthe. Maar gaat die hartslag omhoog? Of ben je echt zo rustig als je klinkt? Ja. Nee, helemaal niet. Ik sta helemaal te trillen. Het is verschrikkelijk. En dat komt omdat je dus niks ziet. En ineens staat er iets voor je. Oké, okay, ga jij een glaasje water drinken? En dan horen we jou zo. Is goed. Hier, ga ik doen. Vanuit het Spookhuis, Paul heeft meegeluisterd. Theoloog en hoogleraar Paul van Geest. We zaten met open mond mee te luisteren. Ja, het was een wervelend verslag. Anand heeft het gered, heel knap. Ik moet je wel zeggen, bepaalde woorden die hij gebruikte had ik toen hij mij net kwam halen. Hij rijdt namelijk ook als een duivel. En toen dacht ik, ja, ik herken wel wat jij nu zegt. Namelijk, dankzij de rijstijl die je hanteert. Maar het is verder een ontzettend aardige jongen. Je hebt nog meer muziek meegenomen voor vannacht. Ja, nou ja, verschillende variaties op het Dies Irae. Dus nu krijg je er even een heel andere tijd. Je hebt eerst nu de Dies Irae van Mozart gehoord. Nu krijgen we er geloof ik een van iets Gregoriaans of Verdi. Of wat heb ik? Verdi heb ik je kan, ja, als je dat leuk vindt. Dat is dus echt een Dies Irae, dus een dag des oordeels. Ja, dat is opera, dat is drama, dat is megalomanie. Dat is weer een hele andere, maar ook wel weer het beangstigende. Maar je wordt op een heel andere manier gevormd als je in die muziek stapt, als het ware, dan wanneer je in het Dies Irae van Mozart verwijlt. Dat ga je merken. Muziek op verzoek van Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg en hoogleraar economie en theologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En natuurlijk columnist van het Nederlands Dagblad, dankzij de buurman. Ja, dankzij de buurman, ja. Die was de concrete uitnodiger. En aan het begin van het uur heb ik aangekondigd dat we het over Augustinus zouden hebben. Ja, nou, daar ben ik heel blij mee, want daar weet ik wel wat van. Daar raak je toch niet over uitgepraat? Nee. Kan je herinneren wanneer die denkbeelden jou voor het eerst fascineerden of gegrepen hebben? Nou ja, Augustinus heb ik voor het eerst gelezen. In mijn tijd op het gymnasium moesten we dus Latijn lezen. En Augustinus schreef Latijn. En hij heeft van die hele kleine kernachtige spreuken. Hè? Dus Latijn bijvoorbeeld, ama et quod vis fac. Nou, dat moesten wij dan vertalen. En dat betekent, heb lief en doe dan wat je wilt. Nou, dat kun je natuurlijk heel dubbelzinnig interpreteren. Maar wat hij wil zeggen is eigenlijk dat alles wat je doet vanuit de dispositie om het streven om een ander daadwerkelijk tot zijn recht te laten komen of lief te hebben, ja, dat kan niet verkeerd uitpakken. Dus dat is een refrein door heel zijn werk. Hij zegt bijvoorbeeld ook, een zaak wordt gekend in de mate waarin die zaak wordt liefgehad. En met een zaak bedoelt hij soms ook een persoon. Hè? Dus in het Latijn is het zo dat je soms quid gebruikt wat als je ook een iemand aan de wil duiden. En dat is natuurlijk een hele diepe. Dus dat je iemand, je kunt van iemand een diagnose stellen. Ik kan jou labelen, ik kan de redacteur labelen. Ja, dat zijn goede radiomakers. Maar daarmee doe ik jou eigenlijk onrecht. Want je bent veel meer dan het label wat ik jou opplak. En als je nou van mensen houdt, dan stel je, zegt Augustinus, een verdieptere diagnose. Dan zie je mensen meer in hun geheel, in hun kwetsbaarheid, met hun kansen, met hun bedreigingen. Je ziet ze als vader van een kwetsbaar kind of als moeder van een voortvarend kind. En dan zie je dus mensen veel meer in hun complexiteit. En dan ga je eerder van ze houden en kom je tot een oordeel dat eigenlijk geen label meer is, maar een veel omvattender, ja, empathisch gevoel bij diegene die je, ja, vriendelijk bejegend of een stapje verder lief hebt. En op dat bureaubankje van jou in het gymnasium kwam dat te liggen, en toen dacht je meteen, wow, dit is een... Kijk, Augustinus is gewoon een heel boeiend type. Dus de manier waarop wij over het geheugen denken of over de vrije wil, daar ligt zijn systematisering van die gedachten aan ten grondslag. Er waren natuurlijk klassieke filosofen die hadden al eerder over de vrijheid van de wil gedacht. Maar hij brengt dat voor het eerst in verband met genade. Nou, genade, je kent het woord wel. Als je verloren had met een wedstrijdje op het schoolplein, dan riep je genade, genade. Dus dan hoop je op de welwillendheid van iemand anders. Maar ben je dus van iemand anders afhankelijk. Dat is de term gratia die Augustinus gebruikt voor de kracht die hij God toekent om mensen te helpen, te begeleiden. Nou, hij is eigenlijk de eerste die systematisch heeft nagedacht over wat wij nou kunnen met onze vrije wil, met onze eigen vermogens. En ja, hoe wij afhankelijk zijn van de genaden van anderen, maar ook van God. En dan blijkt, en dat zegt hij dus ook, en dat zegt hij om ons een beetje bescheiden en nederig te houden. Pas op, er is heel veel wat je niet hebt ontvangen. De talenten waarmee jij carrière kunt maken, de vaardigheden die je hebt ontwikkeld, je hebt ze zelf, maar poch nou niet te veel op dat jij alles vermag met al die talenten. Je hebt ze kunnen ontwikkelen dankzij dat jouw vader met zijn netwerk of zijn vermogen in jou heeft geïnvesteerd. Dus je kunt eigenlijk helemaal niet zeggen of aanspraak maken op een bonus omdat jij denkt dat je goed bent. Er is heel veel wat door anderen in jou goed is gemaakt. Er is heel weinig, zegt Augustinus, wat je niet hebt ontvangen. Nou, dat indachtig zijnde moet je dus eigenlijk heel dankbaar zijn voor dat wat je hebt gehad en die dankbaarheid doorgeven, in plaats van dat je denkt van, nou, ik met mijn talenten, er is niemand die dit bedrijf zo goed en vaardig kan rennen als ik. Nee, dat is je gegund door de opleiding, de netwerken, et cetera, die jou zijn in je schoot zijn geworpen. Ook als je een baan krijgt, je wordt aangenomen dankzij de genade, de gratie van mensen die jou aannemen. Nou, dat, als je dat indachtig bent, dan word je daar op een of andere manier een aangenamer mens van, die niet zichzelf centraal ziet, maar die zich ziet als een deel van een relationeel geheel, als een deel van een gemeenschap waaraan die veel te danken heeft. En dat maakt je een aangenamer mens. Nou, dat zijn gedachten die Augustinus heel systematisch heeft ontwikkeld. En die zijn tijdloos. Ja, genieën zijn ook tijdloos. En hij was een genie. En zie je dan dus in onze huidige economie, want je noemt ook bonus, ja, dat daar net iets te weinig ruimte is voor nederigheid? Is het de gedachte groeit, ik heb dit bereikt, dus ik verdien de bonus. Ja, ik heb recht op de bonus. Ja, dus, nou ja, er is ooit eens een keer een sociale filosoof geweest, John Rawls. Dat was verder helemaal geen gelovig of katholiek of zo. Maar die zei, op grond van het feit wat Augustinus zegt over dat er heel veel is dat wij ontvangen hebben aan talenten, aan opleidingsmogelijkheden door onze ouders of door de staat waarin we wonen, mogen we nooit naar een meritocratie waar de beste komen bovendrijven en ook het meeste verdienen. Want er is heel veel wat zij hebben ontvangen en ze moeten zich dat realiseren. Nou, daar baseert hij zich direct op de gedachten van de Augustinus. En dat zijn wel gedachten die ik aan de studenten in Rotterdam voorhoud. En ik heb daar ook wel steun bij van economen die zeggen, ja, wij moeten veel meer niet alleen naar een je hebt transactionele economie, waarin de transacties die je pleegt heel anoniem zijn. We doen natuurlijk heel veel anonieme transacties als we geld overmaken of pinnen. Maar dat anonieme transactionele moet eigenlijk vervangen worden door een relationele economie. Dus je drijft handel met mensen die voor jou een gezicht hebben. En hun gezicht is eigenlijk een oproep voor jou om verantwoordelijk, respectvol met hen om te gaan. En niet alleen maar te denken vanuit een onwelbegrepen eigenbelang. Dus niet alleen maar vanwege winstbedrag, omdat je denkt, ja, omzetvergroting waarborgt de continuïteit van mijn bedrijf. In een relationele economie wordt er ook van uitgegaan dat er waarden zijn die je gestalte moet geven. Hè? Duurzaamheid, respectvol met anderen omgaan, empathisch vermogen ontwikkelen als iemand eens een keer niet functioneert en minder omzet draait. Ook dat zijn waarden waardoor een bedrijf de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft. Daar kan je vanaf de buitenkant toch niet zo makkelijk tegen zijn. In hoeverre is dit een heel vernieuwend idee? Nou ja, het is helemaal niet zo vernieuwend. Alleen, het wordt in bedrijven draait het toch altijd om winst en omzet. En om groei. Hè? Nou, de vraag is dan eigenlijk hoe je nou een gezonde economie, zonder dat die groei primair is, zonder dat de omzet primair is, zonder dat de winst primair is, hoe je toch een gezonde economie kunt ontwikkelen waarbij mensen niet alleen als economische handelende wezens, maar als mensen met vragen, met twijfels, mensen die willen liefhebben, mensen die soms ook haten, hoe dat meer tot hun recht komt. Hoe jij dus als heel mens in die economie meer tot je recht komt. En dus niet alleen als werknemer? Of... Nee. Dus veel. Kijk, je had vroeger familiebedrijven. Hè? Dus daar waren Sowieso fascinerend iets. Ja, dat is ook heel fascinerend. Het is natuurlijk in zekere opzicht dat jammer dat ze weg zijn. Want daar was dan vader de directeur van het bedrijf. Maar moeder die keek, om het zo maar te zeggen, wat de noden waren in bepaalde families van werknemers. Die bedrijven waren verankerd in het dorpsleven. Hè, die financierden de korfbalvereniging, die organiseerden studiebeurzen. Maar dat was omdat de werknemers daadwerkelijk een gezicht had die niet alleen maar, waardoor ze niet alleen maar werknemer waren, maar in hun hele eigen relationele patroon werden gezien. De gezinnen werden gezien. Men werd er meer gekend en men was niet een anoniem nummer in een eindeloze productieketen. Nou ja, ik denk dat je dat op een of andere manier weer terug moet zien te fabrieken in de bedrijfsvoering. Familie ABN AMRO, het familie. Nou ja, organiseer het maar zo dat mensen daar een familiegevoel krijgen en dat de werknemers niet alleen als werknemers worden gezien, maar ook als vader, moeder, partner met kinderen. Maar niet alleen het ene label, inderdaad. En dat probeer jij langzaam uit te leggen aan Nederland? Ja, we doen ons best. We doen ons best. We gaan zien waar het schip strandt. Morgen weer om 9:00 college, Paul. Ja, het is niet anders. Dus ik hoop dat Anand mij dadelijk veilig en rustig naar huis brengt. En dan, maar goed, dat college heb ik al een keer eerder gegeven. Dus dat zal weinig voorbereiding vergen. Ja, want we moeten eerst nog even kijken hoe het is met Anand. Want ik geloof dat hij nog een spookhuis aan het betreden is. Ik wil jou eerst heel erg bedanken, Paul van Geest, voor je komst hier naar de studio. En ik zal zorgen dat Anand je veilig terugbrengt. Nou, dankjewel en graag gedaan. Ja, want Anand, je zei net dat je nog wel een spookhuis zou willen proberen. Ja, dat klopt. Ik heb de smaak wel te pakken. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ship of Souls deze keer. Het is een enorm gebouwd houten schip. Waarbij ik nu op dit moment naar binnen stap. Dus dat is door een luik heen. En nu zit ik in het schip. Het is een klein, smal gangetje. Met om me heen, ja, overal van dat camouflagespul, weet je wel, dat ze in het leger hebben. Het is zo'n loopgraaf, zeg maar. En dan ga ik dus nu ook door het net heen, kruipend. Oh, het valt zo wat uit elkaar ook. Nou ja, goed, ik loop ondertussen door. En hey, nu ben ik op de plek waar de kanonnen staan bij het schip. Overal flikkerend licht ook. En boven me gebeurt allemaal, gebeurt wat. Nou, het is op zich best wel goed. Het is allemaal van hout en dus om me heen kanonnen en kleine gangetjes met lampen. Maar ja, die zijn natuurlijk kapot. En nu loop ik ondertussen door en zit ik eigenlijk in de rook. Valt er een luik naar beneden en staat daar gewoon weer iemand. Nou goed, ik ben niet bang, dus ik loop gewoon door. Vrij stevig ook. Klein gangetje. Ik ben zigzaggend door dat hele schip aan het gaan. Ja, nu naast me gewoon een paar muren, een paar lampjes. Er kan me eigenlijk niet zoveel gebeuren, behalve dat er nu een man uit de muur grijpt met zijn armen. En die pakte mij vast. Ik ben heel snel naar achter gedoken. Ja, en gelukkig ben ik nu weer redelijk veilig. Behalve dat er weer een arm uit die muur komt. Het is een beetje een, bijna een soort dierentuin. Overal komen armen en dingen vandaan. Dit loopt dood. Nee, ik loop niet dood. Het is gewoon zo ontzettend donker dat ik de weg niet meer zie. En ik zie op dit moment echt, echt helemaal niks meer. Ja, ik ga wel tussen de netten door. Wat is dit, joh? Het is echt een gangenstelsel in dat schip. Dit is geen normaal schip, dat weet ik wel. Want ik blijf maar kruipen tussen de netten. En het wordt steeds lager. De muren zijn hier schuin. Ik loop ook schuin. Ik word een beetje duizelig zelfs. Ah! Nou, een schatkamer-achtig iets. Boven mij een piraat. Nou, om me heen een mooie kaart. Vanaf dit moment worden we aangevallen. Vanaf dit moment worden we aangevallen door de Kraken. We zien nu in Blacklight een octopusarm ontstaan door de kapiteinsraam. En vanaf nu af aan gaan we eigenlijk een soort gebied in waarin het schip wordt aangevallen door een heel groot monster. Ja, en ondertussen begint ook al het licht hier te flikkeren. Zie ik ondertussen nog steeds weinig. Weer een gang door. Weer een gang door. En ik loop rechtdoor en ik zie nu voor me allemaal... Ja, wat is dit? Het schip is helemaal kapot, joh. En tentakels. En ik loop een bek in vol met tanden. Ik ga nu dus door zijn gehemelte heen. Ja, dit is dat ik ooit nog in een mond zou zitten met mijn hele lichaam. Ik had het nooit gedacht. Maar ik... Beter even. Ik ga er nu doorheen. En ik hoop, Meerte, dat ik hier nog veilig uitkom. Maar ik zie het niet meer. Nou, Anan, veel sterkte. Ik ben blij dat jij vandaag verslaggever bent en dat ik hier rustig zit in dit chique herenhuis onder de kroonluchter. Dank je wel. Meerte van der Drift. De Halloween. Nacht van KRO en CRV. Ja, je luistert naar de Halloween special van de Nacht van KRO en CRV. Je bent uitgenodigd om je onder te dompelen in deze griezelverhalen. En dat doen we live vanuit het engste spookhuis van Nederland. Maar naast spookhuizen zoeken mensen ook spanning op in boeken. Het thrillergenre. Het is enorm populair. En tijdens deze uitzending introduceer ik je een aantal thrillerschrijvers. Om te beginnen met een van de bekendste van ons land, Linda van Rijn. Van haar boeken zijn al meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht. En allemaal hebben ze de bestseller top 60 lijst gehaald. Mijn meest recente boek is Playa Blanca. En dat gaat over Laura. Laura gaat met haar vriendengroep op vakantie naar Lanzarote. Het is heel gezellig. Ze hebben elkaar al een tijdje niet gezien. En ze willen gewoon even van een fijne, relaxte vakantie genieten. En op Lanzarote komen ze een Nederlands stel tegen. En die nodigen ze eigenlijk uit voor een feestje in hun villa. En het ziet er allemaal super gaaf uit in het begin. Maar het is toch een beetje een vreemd feestje. En de ochtend daarna wordt Laura wakker, wel in haar eigen hotelbed. Maar ze voelt zich heel raar en ze voelt zich ziek. En ze heeft allemaal blauwe plekken op haar lichaam. En dan komt het idee op dat ze misschien wel eens gedrogeerd zou kunnen zijn. Maar ja, is dat zo? En door wie dan? En wat staat er nog meer te gebeuren? Daar gaat Playa Blanca over. Hoe ik spanning opbouw in een boek is eigenlijk door heel vroeg te beginnen. Dus als je weet van op een bepaald moment gaat er iets heel engs of spannends gebeuren, dan is het de kunst om daar al naartoe te werken zonder dat je het als lezer eigenlijk gaat merken. Dus kleine hintjes geven, kleine aanwijzingen, kleine dingetjes van die vreemd zijn of die spannend zijn. En het tweede is, en dat is eigenlijk belangrijk bij ieder boek wat je schrijft, niet alleen thrillers, maar voor het opbouwen van spanning is het ook heel erg, ik denk essentieel. Show, don't tell. Dus niet Er kwam een enge man aangelopen, maar wel voetstappen in het donker die je niet kan verklaren. Of een vreemde blik op iemands gezicht. Dus op die manier eigenlijk door de ogen van de hoofdpersoon mee laten kijken van, hé, hey, dit zou wel eens een vreemde situatie of een eng iets kunnen zijn. In plaats van dat je gaat zeggen, nou, dit is echt super eng en het is ook nog donker. Er zijn geen clichés die ik graag toepas. Ik denk dat je clichés juist toch echt wel moet proberen te vermijden. Zeker in spannende boeken, waarbij het heel erg draait om de plot. Wil je niet dat iemand op bladzijde 1 al weet van, oké, deze persoon heeft het gedaan en dat het dan ook zo is. Dat is gewoon echt niet leuk als je een boek leest. Je wil juist de plotwendingen en mee puzzelen en denken dat je op een bepaalde richting, dat een bepaalde richting uitgaat. Maar dat is dan niet zo. Dat maakt een spannend boek, denk ik, spannend. En clichés zijn dan juist, die zitten heel erg in de weg. Want die gaan alleen maar toe leiden dat het wat je dacht ook daadwerkelijk zo is. Dus ik probeer juist heel erg te vermijden dat het, ja, bij wijze van spreken, de man in de regio's is. Nou zal je in mijn boek niet snel een man in de regio's ontdekken. Maar ik wil juist dat dat heel erg onvoorspelbaar blijft. In dit fragment wat ik ga voorlezen is het feestje al geweest. Laura is wakker geworden 's ochtends in het hotelbed. En haar vriend is eigenlijk een beetje boos op haar, want ze is zonder hem van het feestje vertrokken. Maar ze kan hem geen verklaring geven, want ze herinnert zich eigenlijk nauwelijks iets van die nacht. Dus daar gaat dit fragment over. Was ze alleen geweest op de achterbank van de taxi? Ze had geen idee. Hoe ze op de hotelkamer was gekomen, dat wist ze evenmin. Maar er was, zo merkte ze als ze haar ogen gesloten hield, wel een vaag beeld van iemand, een figuur of misschien was het wel meer een gevoel. Elke keer als er een kleine flart voorbij kwam in haar hoofd, nam haar hartslag toe. Haar huid voelde brandend en koud tegelijk. Het was vreemd hoe haar lichaam reageerde op een herinnering die haar hoofd niet kon terughalen. Angst ging door haar heen. Ze deed haar mond open, maar er kwam geen geluid uit. En ineens wist ze met alles wat ze in zich had dat dit eerder was gebeurd. Die angst, het schreeuwen zonder geluid. Ze voelde iets warms en zwaars op haar lijf. Ze hapte naar adem die niet kwam. De herinnering was zo levendig dat ze de paniek in haar hele lijf voelde. Haar ogen vlogen open en ze keek weer naar de blauwe plekken aan de binnenkant van haar dijbeen. Voelde de schrijnplekken. Die hoorden daar niet. Die kwamen daar niet door vallen of stoten. Ze voelde vingers op haar huid en ze had het gevoel dat ze stikte. Wat is er? Vroeg Ruben, die gedoucht de kamer weer inkwam. Laura staarde hem aan, haar ogen nog steeds opengesperd. Rubens blik werd nu bezorgd. Lau, gaat het wel? Ze opende haar mond, sloot hem weer, maar dwong zichzelf toen om hem opnieuw te openen en de woorden te vormen die ze niet wilde zeggen, die ze niet eens wilde denken. Maar hoe bizar die zin ook was, ze moest hem wel uitspreken. Ik ben bang dat er vannacht iemand in mijn bed is geweest. Ben je benieuwd hoe dit afloopt? Playa Blanca is te verkrijgen bij de boekhandel, zowel offline als online. En het is er ook als e-book. En een nummer wat denk ik goed past, niet alleen bij Playa Blanca, maar bij wel meer van mijn boeken. En wat ik bovendien heel erg mooi vind, is het nummer Holiday in Spain van Bluff and the Counting Crows. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol tequila en flessen vol gin. En dan neem ik mijn gitaar mee en mijn gouden ring. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bij bedoeling. En bovendien zijn er limousines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik Spanje als besluit. En laat mijn schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Een vlucht weg naar een nieuw begin. Well, hop on my choo-choo. I'll be your engine driver in a bunny suit. Dress me up in pink and white. We may be just a little fuzzy, potted later tonight. And she's my angel, she's a little better than the one that used to be with me. Cause she liked to scream at me. Man, it's a miracle that she's not living up in a tree. I may take a holiday in Spain,

Ruim 10.000 mensen hebben het afgelopen kwartaal een eerste asielverzoek ingediend in Nederland. Het waren er 3600 meer dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. In 2020 en 2021 kwamen er minder asielzoekers naar ons land, voornamelijk vanwege de coronareisbeperkingen. Onder de aanvragers zijn Syriërs de grootste groep, gevolgd door Afghanen en Turken. Oekraïners komen nauwelijks voor in de cijfers, omdat zij geen asielaanvraag hoeven te doen. Twee mannen die onterecht vastzaten voor de moord op burgerrechtenleider Malcolm X krijgen een schadevergoeding van $36 miljoen. De mannen werden in 1965 vlak na de moord opgepakt en zaten tot in de jaren 80 vast. De veroordelingen van de twee werden vorig jaar geschrapt, toen duidelijk werd dat getuigen waren geïntimideerd en de dossiers niet volledig waren. Sindsdien is er onderhandeld over een schadevergoeding. Een van de mannen overleed in 2009. Het geld gaat naar zijn nabestaanden. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het is 8 tot 12 graden en het kan mistig zijn. Morgen wolken en zon, een enkele bui en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Angstzweet, dat is zijn levenselixer. Meerte van der Drift. De Halloween. Nacht van KRO en CRV. Ja, en dat idee vind ik toch best beangstigend. Langzaam maakt het me banger en banger. Want onze gast is iemand die niets liever doet dan mensen de stuipen op het lijf jagen. Hij werkt als scare actor. Dat betekent dat hij als acteur gespecialiseerd is in het bang maken van mensen. En laat ik nou net een van die toch iets wat bang aangelegde types zijn. En dan begeven we ons ook nog eens op zijn terrein, in zijn domein. Eigenlijk is het een hersenspinsel wat tot leven is gekomen. Dit uur is onze hoofdgast Perry Mulder, scare actor. Vannacht neemt hij ons mee door zijn spookhuis, door zijn fantasie. Hij neemt ons mee in de ultieme manier om iemand te laten schrikken. En ook spreken we met psycholoog Ans Meijer over angst. Maar ook is Gavin Mooi van de KRO-NCRV Radioschool voor ons op pad. Gavin, waar ben jij de Halloween-sfeer aan het proeven? Nou, Myrthe, goeienacht. Ik sta in Amsterdam aan de Singel bij de Superclub. En daar hebben ze een exclusief Halloween-feest georganiseerd waar je verplicht verkleed naar binnen moet. Dus ik ga eens eventjes kijken wat voor angst hier allemaal rondloopt. Ik sta nu bij de ingang en ik zie al een zombie voorbij komen. Doodenge verpleegster. Een soort van grote heks. Doodeng. Zelf heb ik een skeletpak aan. En ik ga zo met de organisator Torben praten over waarom hij dit doet. Nou, dat hoor ik dan zo heel graag van je, Gavin, met skeletpak. Tot zo. Ja, tot zo. Perry Angstzweet als levenselixer. Goeienacht. Wat een mooie werktitel. Die ga ik van je stelen, denk ik. Angstzweet als levenselixer. Een hele goede nacht. Hoe is het met je? Ja, wel relaxed eigenlijk. Ja, het Halloween weekend is een beetje voorbij. Ik had een vrij druk weekend. Ik had alleen al 4 events gisteren draaien. Ik was de gast bij Dolph Jansen dan gistermiddag nog. En nu vandaag, ja, last but not least, de final clap. Lekker bij jou in mijn eigen spookhuis. Want dit is dus ook wel een beetje het weekend van het jaar. Ja, iedereen richt echt zijn pijlen op dit weekend. Gelukkig zijn er meerdere weekenden dat de grotere events draaien. Wij draaien zelf tot 19 november nog. En dan draaien we ook nog de kerstedities. Dus voor ons stopt het niet. Maar de meeste mensen kennen het als het laatste weekend oktober. En dan lopen hier 45 acteurs? Ja, per avond hebben wij 45 spelers, ja, om de mensen bang te maken. En hoeveel bezoekers zijn er dan ongeveer? Als wij uitverkocht zijn, hebben wij 150 bezoekers. En afgelopen weekend hadden we dat gelukkig ook. En hoe gaat dat dan? Loop je dan achter elkaar of ga je dan om de beurt? Of? Nee, wij zijn een indoor horrorbelevenis. We hebben 2 panden in Almere Haven. Nou ja, dat is al eng op zich natuurlijk als je hier de snelweg afgaat. En daar staan 6 belevenissen, spookhuizen, attracties, geef het een naam. En je gaat eigenlijk aansluiten in de rij en je gaat dat spookhuis beleven. En jij hebt onze theoloog Paul van Geest al een stukje meegenomen, zo'n spookhuis door. Hij was erg onder de indruk. Ik dacht eerst van wat een rustige, stille man. En hij zegt ook, ja, ik geef op universiteit les over kerk. Ik zeg, nou ja, meneer, kom eens kijken wat ik doe. En dan was er erg. Hij zegt, wow, Perry, dit is wel echt heel mooi. Ja, ik kon het. Ik zag zijn ogen sparkelen en dat was tof. We gaan verder praten over wat jij hier allemaal doet en al die belevenissen die je hier kan hebben in het spookhuis. Maar eerst, om jou ook een beetje beter te leren kennen, hebben we een korte introductie van jou gemaakt. Regisseur en acteur Perry Mulder maakte de films Zeeuws Meisje en Sloper is de naam. Won de Gouden Zeester voor de film Zwart, is bioscoopmanager, begeleidt de jongere jury van Film by the Sea, is projectleider van het Zeeuwse platform Film a Lot. En mensen zeggen mij altijd, Perry, waarom ga je niet vloggen? Want je doet zoveel en misschien is het wel leuk en dat soort dingen. Dus het moet er maar. Precies, ja. Met hem kan je dus linksom, rechtsom. Of nou ja, met Perry kan je eigenlijk alle kanten uit. Ja. Ik word de nieuwe stem van Tom Tom. Sla hier rechtsaf. En dat is hij al een paar jaar. Is zeer grote kans dus dat je hem al wel vaker hebt gehoord. Voor Perry zijn spookhuizen wat minder vreemd. We zitten namelijk in die van hem. En dat niet alleen. Hij is er ook nog geen scare actor. Dus voor je het weet jaagt hij je de stuipen op het lijf. Meerte, kijk maar uit. Wie weet dat hij ons de weg eruit kan leiden als het vannacht echt in de soep loopt. Perry, dat zou je niet doen. Sorry. Excuses. Ja, hij zei scare actor. Ik deed een scare richting Meert. En die, nou, het is een hoog plafond. Ze haalde het net niet de bovenkant. Helemaal, moet je mijn hand voelen? Angst, zweet als levenselixer. Ik heb echt zweethanden. Ja, je hebt echt zweethanden. Ben jij blij dat je hier bent, Meert? Nou, niet per se. Snap ik. Terecht ook. Ik vond toen jij daar een beetje achter liep met Anand, vond ik het nog wel oké, maar nu zit je wel heel dichtbij. Ik zit heel dichtbij. We gaan het hebben over die verhalen. Want het zijn niet alleen, je laat niet alleen mensen griezelen en schrikken. Nou, ook al is dat dus een heel groot talent van je. Dus het is echt een belevenis. Het zijn echte verhalen. Je komt echt ergens binnen. Ja, ik hou heel erg van storytelling. Ik hou zelf ook heel erg van dingen beleven. Ik neem graag mensen mee, in een mooi woord, richting de shared reality. Eigenlijk een andere realiteit. Zo zijn we nu in een oud verlaten landhuis. Hiernaast staat een piratenschip, Ship of Souls, oftewel SOS. Riders Block Baku is een Chinees huisje, zou maar zeggen. Dus gaan we een Chinese mythe in. En zo word je eigenlijk in elk huis eerst een pre-show ingetrokken. Dus hier staat een speler, die neemt jou ook echt mee in de storyline. En dan pas ga je naar binnen. En hoe kom je aan die verhalen? Ja, die ontstaan eigenlijk organisch. Dat is heel stom. Writer's Block, bijvoorbeeld, dat was eerst een clownshuis in mijn gedachten. Dus ik ben deuren gaan bouwen en panelen en dubbele gangen, zodat ik heel veel effecten kon triggeren en eigenlijk de bezoekers vast kon houden tot wanneer ik wilde. Nou, later is dat dus Writer's Block geworden. Dus het ontstaat of het verandert, het is echt heel organisch. En dan zo'n soort, doe je dan ergens ook wel eens inspiratie op? Dat je denkt, joh, dit moet een verhaal worden. Nou, waar we nu zitten is stiekem gebaseerd op een tabletop game, zoals dat heet. Ik ben zelf een bordspelfanaat. Elke woensdag zit ik bij een bordspellenvereniging, zou maar zeggen. Lekker The Geeks United. En dit is gebaseerd op Mansions of Madness. Dat ga je ook echt ben je zelf een privédetective. En dan ga je een cultische secte opzoeken. En zo hebben we dat soort elementen hebben we hierin. Nou ja, goed, we komen zo meteen ook langs een keuken. Dat soort dingen horen natuurlijk wel in een verlaten mansion. Dus dat soort dingen zijn wel de standaard kamers als je een mansion bouwt. Nou. niet per se. Ja, nou oké, dit is mijn vijfde mansion hier op locatie. Dus ik heb er wel wat versleten al. Dus ja, zo ontstaat het eigenlijk. Dan denk je van, oh ja, wacht, we hebben nog een badkuip. Oh ja. Weet je wat, we bouwen nog een badkamer. Ja, zo ontstaat het echt. Ik ga zo meteen met mijn zweten handjes jou, denk ik, een beetje aan jouw bovenarm vasthouden. En we gaan een stukje lopen door een van die, ja, het is belevenistheater. Er kan van alles gebeuren dus. Ja, een belevenistheater, ik vind het mooi verwoord. En wat, Wat zijn een beetje de reacties geweest van de mensen op deze? Want de setting verandert steeds. Je blijft jezelf vernieuwen, steeds doe je weer iets anders. Er is zoveel te zien. Hoe reageren bezoekers hierop? Dat is best wel grappig. Als je in de pretparkwereld kijkt en er gaat bijvoorbeeld een achtbaan weg, bijvoorbeeld de bobslee in Efteling, daar had ik best wel moeite mee zelf. En dat hebben mensen hier ook. Vroeger was dit Scream Hotel. Dat was wel echt een terrorhuis. En toen ik vertelde volgens de socials van, joh, we gaan Scream Hotel slopen, er komt weer een mansion, dan had ik best wel veel mensen, ah nee, is mijn favoriete huis. Ah nee, Perry, wat doe je? Ah nee, echt? En toen kwamen ze hier. Oh shit. Dit is wel echt heel vet, zou ik maar zeggen. Dus ik ben heel blij dat het die kant op is. Natuurlijk zijn het risico's die je neemt. Mensen die inderdaad echt elke editie komen, ja, die verlangen eigenlijk naar het nieuwe huis. Deze editie dan Ship of Souls. En dat is ook wel echt heel leuk. Nou hebben we ook natuurlijk wel mensen die echt nog nooit hier geweest zijn, zoals jij. En dat is sowieso genieten. Die weten niet waar ze in beland zijn. Eigenlijk willen die maar één ding als ik naar jou kijk, dat is wegwezen. Ik zit een beetje zo op het puntje van de stoel. Een beetje afstand houden van jou proberen. Zit er nog een verhaal in je hoofd? Iets wat op de plank ligt, wat je altijd al hebt willen uitwerken, of waar je denkt, oeh, dat zou ik nog graag eens maken? Nou, ik heb het geluk gehad dat ik al heel veel events mocht ondersteunen, of als scare actor, of als regie, of als productie. Dus ik heb heel veel genres al gedaan. Nu had ik gisteren in Den Haag een ziekenhuisfeest. Dus er gingen ook ziekenhuisbedden van mij heen en dat soort dingen. En vroeger hadden wij Asylum. Dus ging je echt een gekkenhuis in. Dan ging je echt, de acteurs die sprongen ook echt van bed naar bed. En in de pre-show was dus een gek, tussen quotes, ontsnapt. En die kwam richting de dokterskamer waar de introgesprek was. En die werd ook echt door bewakers opgepakt en in een totale paniek naar achter gesleept. En dan ging je naar binnen. Dat vond ik een hele fijne pre-show. Want je denkt echt van, nee, ik wil niet dat gekke huis One Flew Over de Koekoeksnest gaan betreden. Maar je had geen keus. En dat is wel erg genieten. Dus ik mis eigenlijk, als ik om me heen kijk, het ziekenhuisthema. Ook omdat die eigenlijk misschien wel wat simpel is. Maar het werkt zo lekker. Gewoon freaky een beetje. Ja. Dat is heerlijk. Ja, ik kijk er ontzettend naar uit om een rondje te gaan maken in het spookhuis. Ik zie het aan je. De tranen staan je bij. Gelukkig heb jij ook muziek meegenomen vannacht. Of nou ja, het zal vast ook wel wat spannend zijn. Ja, ik werd natuurlijk van de week gevraagd van, joh, wat vind jij spannende muziek? En ik weet niet welke. Begin je met die ik hier zie staan? Zit je nou mee te kijken? Ja, zeker. Ik wil alles weten. Ja, ik wil beginnen met de Gorilla's. Ja, lekker. Ja, dat begin is heel naar. En dat heb ik zelf ooit ook in een film van mij gebruikt, in een psychologische thriller. En dat is iemand die eigenlijk in het luchtledige, hello, roept, zal maar zeggen. Denk dat je in het bos bent, in je eentje, en je hoort iets achter je krakken. En dan ga je toch eigenlijk roepen, hallo, is daar iemand? En toen ik dit nummer hoorde, toen was ik echt 15 of zo, of 16, was vrij jong nog. En dan kreeg ik de kriebels op mijn rug als ik dat intro-stuk hoorde. En het moment dat ik hier aankwam, mijn auto neerzette en de deur dicht sloeg, hoorde ik, hallo! En ik dacht, ziet hij me nou wel of niet? Nee, dat was wel echt part of the game, omdat ik wist dat we de Gorillas hadden. M1, A1? Ja, klopt. Ja, het is een mooie titel, hè? Ja. Dat is het. Thank you. Tijdens deze Halloween special van de Nacht van Caro en Gervé hoorde je al wat over tradities rondom Halloween. Hoe scare actors te werk gaan in een spookhuis. Al de hele nacht zijn de studenten van de Caro en Gervé Radioschool op pad om verslag te doen van deze Halloween-nacht. We zijn al één spookhuis door geweest. Maar we zijn ook in Amsterdam bij Celebrate Halloween in de Superclub. Want daar moet je vannacht verplicht verkleed zijn om binnen te komen. En onze verslaggever Gavin Mooi stond op de gastenlijst. Gavin, hoe is het daar? Ja, hey Myrthe, er loopt hier net een doodenge man met een masker met allemaal bloedspetters langs en een hand in zijn zak. Hallo. Ja. Hoi, goedenavond. Goedenavond. En ik sta hier ook met de organisator van dit evenement, Torben. Torben. Jazeker, hier zijn we. We celebration in de Superclub in Amsterdam. Yes. Supergezellig. Iedereen hier is hier lekker feest aan het vieren. En Torben, jij hebt dit evenement hier georganiseerd. Waarom heb je dat gedaan? Heb je zo'n grote passie voor Halloween? Ja, zeker. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik een outfit voor Halloween moet kiezen. Samen met mijn compagnons Justin de Vroes. Mijn naam is trouwens Julian Saint. Ik ben naast organisator ben ik ook DJ. En we hadden de mogelijkheid om in de Superclub in Amsterdam een Halloween editie te organiseren. En tot onze verbazing was het toch wel een hele leuke editie geworden. Met heel veel mensen die verkleed waren, die een masker hadden. En we hadden April, Jordan, die de decoratie hadden gefixt. Ja, want we staan hier eigenlijk bij de ingang. De club is hierboven, maar de ingang is al vol met spinnenwebben. Dus je zei al dat er eerder op de avond hier allemaal scare actors ook stonden. Super eng. En jij had zelf ook een masker op, die ligt nu boven. Maar dit was de eerste keer voor jou, toch, dat je Halloween echt goed hebt gevierd? Ja, klopt inderdaad. Ik had hiervoor niet zo heel veel affiniteit met Halloween. Ik vond het een beetje een hype. Maar omdat ik nu organisator ben van dit feest, heb ik toch wel mijn best gedaan om een juiste kostuum te fixen. En wat ik heb gekozen is we waren overvallers van de film Takers. En we hebben toch ons best gedaan om er een goed feest van te maken. Nice. En je hebt hier ook zelf gedraaid, toch? Ja, klopt zeker. Ik heb om 11 uur tot 1 uur heb ik gedraaid. En daarna hebben we een andere DJ's neergezet. En tussen 2 en 3 heb ik ook eventjes 10 minuten gedraaid. En daarna liet ik het over aan de DJ's. En hoe was de sfeer van alle feestgangers? Zat iedereen een beetje goed in? Absoluut. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo druk zou worden. Omdat het ook natuurlijk een zondag is. Maandag is gewoon een werkdag. Maar we hebben toch het beste ervan kunnen maken. En iedereen komt toch in hele mooie outfits. We hadden ook een cash van €750 voor de best geklede man of vrouw. Oh, serieus? Wie is dat geworden? Dat durf ik eerlijk gezegd nog niet te zeggen. De avond is nog niet voorbij. We gaan door tot uur 4 of 5. Maar ik weet wel zeker dat er iemand is die de beste outfit heeft kunnen kiezen. En wat was de engste die jij tot nu toe hebt gezien? Ik had toch wel iemand die helemaal verkleed was als mummie. En ik denk dat hij zeker wel de prijs heeft gewonnen. Als mummie, holy shit. Wij gaan hier nog eventjes verder feesten zo meteen. Jij gaat ook nog even naar boven. Tot hoe laat ga je door, denk je? We hebben de club tot 4 uur, maar het kan zo zijn dat we doorgaan tot 5 uur. En dan gaan we zometeen even kijken wie de beste outfit heeft. Maar ik denk zeker dat het de mummie is. Oeh, dan moet ik eigenlijk even naar de mummie op zoek gaan. Absoluut, dat zou ik wel doen als ik jou was. Oké, nou Myrthe, dan kom ik zo bij je terug met hopelijk de mummie, de best geklede persoon hier op dit feest. Jullie nog succes en dan spreek ik je zo meteen. Gavin, dankjewel. Vannacht zijn we tijdens de nacht van wel op een hele bijzondere plek. Namelijk Scare Me in Almere. Samen met Perry Mulder griezelen we de hele nacht door. Dat griezelen, dat lijkt me, dat hoort een beetje bij jou, Perry. Waarom dacht je, dit ga ik doen, scare actor, mensen bang maken als beroep? Oeh, dat kwam eigenlijk heel stiekem in één keer op mijn pad. Ik deed zelf theatersport, dus improvisatietheater. En mijn docent toen de tijd stuurde een link door en zegt: Perry, dit is iets voor jou. En dat was auditie doen bij de Fright Nights van Walibi. En dat heb ik ook echt met liefde zes jaar gedraaid. En toen begon, we praten nu over 17, 18 jaar geleden, 2006, 2007. En ik was gelijk eigenlijk verslaafd. Echt verslaafd. Ik moest ook echt afkicken na die maand. Niet overdreven. Ik denk dat ik 4, 5 keer per jaar droomde dat ik gewoon aan het scaren was. En ik vond het zo tof. En ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik bij meerdere events kon gaan spelen, kon helpen in de productie, regie, allemaal dat soort dingen. En natuurlijk, Scare Me 2015 starten. En dat bleef gewoon groeien. Je dacht, dit is de manier van theater maken die mij het allerbeste past. Eén van de, maar ik vind deze wel echt fantastisch. Ja, zeker. En heb je dan steeds een eigen personage? Ik zelf, mij maakt het echt niet uit wat ik speel. Ik speel ook vaak bij andere events. Even een dagje spring ik even in. En de ene keer is dat echt wel een theatrale rol met tekst. En de andere keer is het echt Perry. We zoeken echt iemand die gewoon lekker vol terror gaat en alleen maar scares erop ramt. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. En dan vooral dat laten schrikken. Dat hoort er een beetje bij, maar mensen meenemen in een storyline vind ik ook wel heel leuk. En zit daar dan een bepaalde strategie achter? Ja, daar komt toch ook wel de theatersportkant en een beetje de misschien wat hogere gevoeligheid voor hoe mensen reageren, zal ik maar zeggen. Dus je kan heel mooi inspelen als iemand, als jij al aangeeft ik heb klamhandjes, dan weet ik, jij hoeft niet zoveel meer te hebben voor een goede scare. Maar ja, je selecteert je gasten wel op de verschillende scares die je doet. Ja, dus dan kijk je heel even van wat voor type is dit? Nou, om even heel simpel in basis, even als je stel je staat in een spookhuis en je ziet een groepje aan, zal maar zeggen, dan kun je heel snel kijken, oké, wat voor groep is het? Wie staat er vooraan? Nou, meestal is dat een beetje hoe wij het noemen, de rots, een beetje de stoere gast, de brede gast, ik ben niet bang, of stoere vrouw tegenwoordig, of een eenhoorn, ik weet niet wat je allemaal hebt tegenwoordig. Daarachter zit dan zo'n bang meisje meestal in die capuchon verscholen. En zo heb je eigenlijk een hele... standaard eigenlijk hoe de mensen door spookhuizen gaan. Nou, dan denk je van, ik kan die stoere persoon wel aan. Als je die ook goed laat schrikken, dan schrikt eigenlijk de houvast van die groep. Dus alles erachter, dat gaat in pure terror en paniek. Het bange meisje ligt al jankend op de grond, terwijl je daar nog niet de scare op gedaan hebt. Maar ben je beginnend, dan is dat wel een makkelijke om bij in te komen. Zo'n meisje schrikt, of een jongen, die schrikt van alles. En dat is eigenlijk wel een soort accelerator voor de rest van de groep. Gillen doet gillen. En dat is ook erg lekker altijd. En je zegt huilend op de grond. Komt het wel zo ver? Asking for a friend. Hier hebben we wel eens... gisteren had ik toevallig iemand in een paniekaanval. Was ook wel echt een klein meisje. Ik denk dat ze 14, 15 jaar was. En wat we daarmee hebben gedaan, die laat ik dan de huizen zien met no scares. Want zoals je ziet, ik hou wel van ook om de decoratie op te hangen. Ja, het licht is overal. Alle muren zijn met behang en kleuren. Ja, het is echt tot in de puntjes schilderijen hangen er kroonluchter. Dus mensen die eigenlijk de bank zijn, die wil ik wel laten zien wat we gemaakt hebben. En die hebben echt, ik heb vanmorgen nog een appje gehad van, we zijn zo blij dat we wel alles gezien hebben zonder de scares. Een week terug had ik twee jongetjes van 11. Die gingen echt met twee vingers in hun neus door de huizen. En de groep later, een vrouw van 35, puur in paniek. Janken, schreeuwen, alles. Ja, het is ook niet leeftijdsgebonden. Maar het is niet onze insteek. Het is wel grappig als het gebeurt. Want wanneer is een scare, zoals jij dat dan noemt, wanneer is het gelukt? Als iemand een reactie geeft, als een gil of een schreeuw... of een vriend van mij, Dennis, die zou zijn duim omhoog doen... want die zie je niet schrikken, maar die doet dan een duim omhoog... en die zou dan zeggen, dat was een goede scare. Dan weet je, dan doe je het goed. En daarna lachen. Dus je hebt die release van schrik, want je weet eigenlijk in een veilige omgeving... dat je geschrokken gaat laten worden, een beetje kromme zin. Net als dat je naar een horrorfilm gaat kijken. Je weet, oké, ik krijg angsten, ik ga schrikken... Maar daarnaast die release is natuurlijk het lachen. En daar doe je het voor. En schrik jij nog wel eens? Jankend op de grond. Maar echt, ja. Ja, ik heb het geluk dat ik wat knopjes heb ontwikkeld in mijn hoofd. Als ik mijn productieknop aanhoud, dan loop ik er gewoon met twee vingers in mijn neus. En dan ga ik heel technisch kijken. Doe ik echt mijn kind aan, dan ga ik echt de belevenis in. Ik heb een kleine anekdote. Als je zegt, vertel maar dat je mijn hardste... Oké, dat was in Europa-park. Ik ga er heel snel doorheen. Dat was in Europa-park, dat ligt in Duitsland. Traumatica. En er stond een gamersmeid stond voor een spookhuis. Een neonkleuren met een wapen die zegt... You are entering a zombie zone. Ik zeg, kom maar op. Ik ben er klaar voor. Wat moet ik doen? Ze zegt, goed, we gaan een huis in. Er zijn zombies komen eraan. Maar ik help je er doorheen. Ik zeg, wat moet ik doen? Je gaat dan naar het volgende punt. En op dat moment, ping, ging er een lampje 5 meter verderop in het huis. Ging aan met een platform geel op de grond. Ze zegt, als je daar naartoe gaat, krijg je verdere instructies. Zeker erheen. Scherm gaat inderdaad aan en ze zegt, je bent goed op weg. Ik help je mee. En pjing, 4 meter rechts van mij, volgende spot. Lang verhaal kort, 60% van het huis verder... komen die zombies toch iets dichterbij er. Dus op een gegeven moment zegt zij tegen mij via dat scherm... Oké, luister, ze zijn dichtbij. Het volgende punt is nog veilig, rennen. En ik zie recht voor me uit... En als Dennis hier zou zijn, zou ik zeggen het was 10 meter. En hij zou zeggen het was 2 meter. Het is een gangenstelsel, dus echt recht toe, recht aan. En ik loop erin en het was geen muur, maar het was plexiglas... met daarachter 20 zombies. Dennis zou zeggen 2, ik zeg 20. En die gingen full terror tegen dat plexiglas. Nou, ik lag jankend op de grond en Dennis stond aan het einde, want die was het jaar ervoor al geweest, mij uit te lachen. Ja, dat was wel. Die was vrij intens. Ik ben wel nieuwsgierig naar Dennis. Dennis is een mooie kerel. We gaan het hebben over angst en wat dat nou eigenlijk is. Want sommige mensen zijn er dol op, dus nepbloed, spinnen, zombies. Andere mensen misschien iets meer wat afstand van Halloween. Liever niet al die dingen die die feestdag met zich meebrengt. Nou ja, ook grote kans dat je dan ook niet zo dol bent op enge dingen en enge films. Misschien word je er wel gewoon doodsbang van. Maar waarom schrikken mensen eigenlijk? Ans Meijer, goeienacht. Je bent hypnotherapeut en weet alles over angst en ook hoe je hier weer van af kunt komen. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen, want waarom worden we eigenlijk bang? Ja, waarom worden we eigenlijk bang? Ja, mensen hebben dan echt soms zoiets van, het zou heel ideaal zijn wanneer je helemaal niet meer bang zou worden. He, leven zonder angst. Maar feitelijk is dat super gevaarlijk, want angst is een hele nuttige emotie natuurlijk. Want het is een reactie die actief wordt bij het dreigend gevaar. En of het nou is of het iets is wat je jezelf voorstelt, of dat je hè, dat het echt zo is, dat maakt helemaal niet uit. Maar het zorgt er eigenlijk voor dat we gevaar vermijden en jezelf op die manier beschermen natuurlijk. Ja, dus het komt natuurlijk voort vanuit bescherming. Ja, absoluut. En Perry, jij hebt dus je kiest de mensen en je kiest een beetje het niveau van de scare, dus van om ze angst aan te jagen. Zijn er ook speciale technieken om mensen bang te maken? Ja, zeker. Als je pak ik weer die groep. Bijvoorbeeld de achterste, dat noemen wij het anker. Het is wel mooi, mevrouw had het ook inderdaad over je overlevingsdrang. Inderdaad, de fight or flight, of fight or flight, zal ik maar zeggen. En daar werken wij ook heel erg mee. Maar terug naar het anker, de laatste van de groep. Stel, je gaat een gang in en je moet 180 graden draaien om de volgende gang in te gaan. En je moet hem links omdraaien. Dan denkt jouw brein, aan de linkerkant ben ik veilig. Op het moment dus dat je eigenlijk eromheen loopt, is daar een opening van zo'n 20 centimeter. Als je op dat moment maar een knip doet in iemands oor, vlakbij, dan komt die meestal ook wel los van de grond. En dat is puur inderdaad gewoon een psychologische scare. Want dat is dus, dat verwacht je gewoon niet. Nee, je denkt echt links is veilig, daar kan niks gebeuren en daar gebeurt het. Want Ans Meijer, hypnotherapeut, ik zit dus hier in het spookhuis van Perry, zelf scare actor. Zou je zeggen, Ans, is angst goed voor je? Zeker. Zonder angst leven is eigenlijk, dan wordt leven echt wel een hele gevaarlijke exercitie. Dan zou je bijvoorbeeld langs een ravijn lopen. Of feitelijk van als je een leeuw ziet, dan zou je bij wijze van spreken gaan aaien. Niet zo handig dus. Jij begint bijna te juichen als Ans dit zegt. Ja, als iemand er verstand van heeft en die zegt, nee, dit is heel goed voor je, dan ik ben heel blij natuurlijk. Het was een spannende vraag voor mij. Als jij vraagt aan iemand van, ja, is het eigenlijk wel goed voor je? En iemand zegt, ja, dan ben ik blij. Ja, daar gaat je businessmodel anders. Janken. Ja, want sommige mensen kunnen bijvoorbeeld helemaal niet tegen bloed of zijn juist echt doodsbang voor zombies. Hoe kan het dat mensen zo verschillend op die enge dingen reageren? Waar ligt dat nou aan, Ans? Dat kan een aantal dingen liggen. Dat kan liggen zeg maar aan hoe de chemie van je lijf is geregeld. Dat kan liggen aan je omgeving. Hè. Zijn je ouders ook bang? En meestal komt het omdat je al eerder een ervaring hebt gehad waarbij bloed aanwezig was. En die keer die was angstig of traumatisch. En vaak is die zelf ontstaan in de vroege kindertijd. Wat daarbij belangrijk is, is hoe reageerde je daar toen op? Dus als je toen heel erg ziek was of bijvoorbeeld pijn had, dan wordt het als erg ervaren. Maar stel je voor dat je een ouder hebt die bang is of heel erg bezorgd, dan is de kans zo groot dat je dat over gaat nemen. En wat interessant is dat we dan eigenlijk vaak zeggen van kinderen die doen hun ouders na, maar feitelijk doen ze het gedrag. Ze incorporeren het gedrag echt in zichzelf. En meestal is dat superhandig, want dan ga je bijvoorbeeld heel snel leren hoe je effectief met bepaalde situaties om moet gaan. Maar in het geval van een irreële angst is natuurlijk, ja, is dat minder handig. Ja, want dat zie je bijvoorbeeld ook toch met als ouders bang zijn voor honden, zijn kinderen vaak ook bang voor honden. Zo voel je mee eigenlijk met je ouders. Ja, je voelt het dus niet alleen mee, maar feitelijk, kinderen die doen gewoon hun ouders. Die spelen niet alleen, maar die zijn op dat moment dat gedrag van hun ouders aan het doen. Dat is de effectiefste manier om bijvoorbeeld te leren hoe je een straat over moet steken. Maar in het geval van zo'n hond is dat niet zo makkelijk. En als je nu luistert en je denkt, ja, ik ben een van die mensen die hier allemaal niet van houdt. Ik vind het juist allemaal heel eng. Ook enge stukjes in films. Ik kijk het allemaal liever niet. Hoe kan je dan toch het beste door zo'n bloederige feestdag als Halloween heen slaan? Ja, dat is dus wat net ook al gezegd werd. Zorg voor iemand in je omgeving die voor jou een anker kan zijn. Hè? Wat hij dan aangaf. Als iemand anders in je buurt is, zeg maar, die je wat steviger voelt. En wat interessant is uit onderzoek blijkt ook dat wanneer dat iemand anders is die niet op jou lijkt, dus bijvoorbeeld een andere etniciteit, dan blijkt het dat we dat we onzekerder voelen. Want we gaan ervan uit dat iemand die helemaal anders is, die zal veel minder heftig op die angst reageren. Dus dat is super interessant. En wat net ook al aangegeven werd, van de staat waarin je bent. Dus op het moment dat jij van tevoren bijvoorbeeld in een hele humoristische staat bent, van hé, je was ergens over aan het lachen, weet ik veel, dan is de kans kleiner dat je zult schrikken in de situatie. Of als je aan iets heel anders denkt. Als je bijvoorbeeld bezig bent met de decoraties in plaats van met wat er aan de hand is. Ja, jij knikt ontzettend, Penny. ja, ik herken heel veel. Ja, leuk. Als ik wil nog iets aan je voorleggen. Er is een fragment wat viral ging op het internet. Peuterleidsters van een kinderdagverblijf in de Amerikaanse staat Mississippi laten peuters schrikken met een masker dat lijkt op het masker van de film Scream die daar gebruikt wordt. Mm-hmm. Idee. Not. Je hoort kinderen gillen, huilen. Sommigen proberen weg te rennen. En de peuterleiders worden nu beschuldigd van kindermishandeling. Kunnen die kinderen aan dit grapje iets overhouden? Ik hoorde jou al dwars door het fragment zeggen, nou, geen goed idee. Ja, geen goed idee. Ja, want wat kinderen namelijk doen, wat wij als volwassenen kunnen, dit ging om peuters van een jaar of vier. Wat wij als volwassenen kunnen, we hebben taal ontwikkeld. Wat wij kunnen is, wij plakken een label op iets. Waardoor je in je hersenen daar een soort iets van kan maken waar je wat aan kan veranderen. Zo'n klein kind kan dat nog niet. Heeft dan ook al veel mindere ervaring waar het aan kan relateren. Wat gebeurt er dan in die hersenen? Dan wordt er een cluster gemaakt in die hersenen. En dat betekent dat er allemaal gebieden in je hersenen zijn waar bijvoorbeeld kleur, waar bijvoorbeeld taal, waar bijvoorbeeld gevoel wordt geregistreerd en weggezet. En die maken dan een soort cluster in hun hoofd. Dus elke keer wanneer daarna, zeg maar, een keer iets gebeurt in dat cluster, zeg maar. Dus bijvoorbeeld iets was in een bepaalde lichthoeveelheid. En dan komen ze weer in dezelfde omgeving waar dat licht, specifieke licht was. En dan kunnen ze dat ineens weer bam omhoog krijgen. En dat onderzoek blijkt ook dat die kinderen slaapproblemen ontwikkelen. Ze kunnen agressiever worden. Ja, ze kunnen allerlei, zeg maar, angsten ontwikkelen die daarmee te maken hebben ook. Ja, dus dat kan veel impact hebben. Ja, en dat is ook afhankelijk van het ontwikkelingsfase van het kind. Want je kan je voorstellen, van als je dat doet met een baby, ja, die ervaren angst voor bijvoorbeeld harde geluiden, snelle bewegingen, lichtflitsen. Maar een peuter bijvoorbeeld, vanaf het tweede levensjaar ontstaat ook een vorm van angst die samenhangt met toenemende zelfstandigheid van het kind. Dus dan ben je bang voor scheiding of verlating van je ouders. Of bijvoorbeeld onweer, water, vrees. En als ze dan weer ouder worden, bijvoorbeeld een vierjarig kind, die ziet zichzelf als een losstaand persoon. En daarmee voelen ze zich heel erg kwetsbaar. Dus juist die groep van die kleuters, ja, die pak je daar wel heel erg hard mee aan. Ja, en dan kan het dus zo zijn dat er als er iets herkend wordt aan de situatie of bepaald licht, zoals dat cluster, dat je dan weer terug raakt in die situatie. Ja. En dan elke keer wanneer je daar weer terug gaat, dan maakt je brein daar weer een soort herinnering van. En dan wordt er weer, zeg maar, in je brein is een soort kaartenbakje, zeg maar. Elke keer wanneer er een herinnering omhoog komt van die angst, komt er weer een kaartje in die kaartenbak. Dus er komen heel veel kaartjes in je hersenen van dat ene ding. En elke keer wanneer er weer iets gebeurt, dan komt het weer omhoog. En je hersenen hebben de neiging om, zeg maar, dat cluster wat verder uit te breiden. Want ja, als dit bang is, iets wat relateert, wat het aan grenst. Oh, dat zal er misschien ook wel angst op kunnen. Hè, zal ook wel gevaarlijk kunnen zijn. Oh, dan misschien moeten we dan ook die reactie in die omstandigheid wel toepassen. Is dat nou iets waar je mee bezig bent, Perry? Als je mensen bang maakt, dat je sommigen toch maar met rust laat? Ja, ik wel. Ik heb ook wel op events gespeeld inderdaad, waar dan kinderen voorbij komen. En daar doe ik absoluut geen scare op. Anderen doen dat weer juist wel. Die vinden juist, ja, je neemt gewoon je kind niet mee hierheen. Nou, hier heb je een trauma. Maar ik ben zelf, als zesjarige had ik Indiana Jones gezien. En op een gegeven moment komt er een mummy door de muur heen. Ik heb letterlijk 2 jaar lang mummies uit muren zien komen. Dus ik was zelf een vrij angstig kind, inderdaad. Zag ik een krab op het strand, dan was hij 2 groter in mijn bed. Ik zag de gremlins, nou, je kan zeggen hij zat er niet, maar hij zat naast mijn bed. Dat was echt zo. Dus zo realistisch als wij hier zitten, zo realistisch was dat voor mij. Dus ik weet wat dat soort trauma's, om het een woord te geven, met je doen. Dus ik pas altijd wel op met kinderen. Vandaar ook, als iemand te angstig is om door een huis heen te gaan, dan heb ik liever dat ik de tijd met die persoon neem om dan maar de no-scare te laten zien, zal maar zeggen. Ja, en dan is het al mooi genoeg om te kijken. Of voor die kinderen, als jij in kostuum bent, is het al spannend genoeg om jou alleen te zien. Ja, ik wil eigenlijk iedereen glimlachend het pand verlaten. Want stel, je bent als ouder helemaal dol op horrorfilms en je vindt dat juist fantastisch. Ans, wat is dan de beste manier om daarmee om te gaan met je kleine kinderen? Nou, het ze niet laten zien. Gewoon niet doen. Ja, want kinderen kunnen echt geen onderscheid maken tussen wat echt is en wat niet. Je hebt een enorme fantasie. He, zoals ik bijvoorbeeld een voorbeeldje met Sinterklaas. Wij hadden toen thuis een paar klusjesmannen die waren bezig met een boomhut. En mijn jongste, die komt op school en die ziet meteen dat een van die pieten, dat is die klusjesman. Die had dezelfde schoenen aan en hij herkende de spraak van die man. Die had zoiets van, ja dat is Paul. Dus die zei meteen van, hey Paul. En toen hij later naar hem vroeg, was het inderdaad zo dat Paul was inderdaad op school. Dat was duidelijk. Maar tegelijkertijd zat hij te vertellen van hoe Piet alles kon weten, terwijl hij toch uit Spanje kwam met die boot. Dus voor kinderen, die realiteit en wat echt is, dat is gewoon één grote blur. Ja, dus dat is dus eigenlijk precies wat Perry zegt over die krab die echt naast zijn bed zat. Ja, precies. Dus voor kinderen die maken daar een onderscheid tussen. En tot slot, als het nou toch gebeurt, je kind maakt zoiets mee. Wat is dan een prettige manier om dat weer tot rust te brengen na het kijken van bijvoorbeeld een te enge film of een te enge ervaring? Afleiden. Afleiden is echt het allerbeste. Niet aangeven van, hey, het is niet zo. Voor een kind is het absoluut zo. Dus je gaat gewoon mee in het verhaal en je buigt. Hè, dat zal Perry dan wel kunnen beamen. Je buigt gewoon het verhaal af en je leidt ze gewoon af. En wat hij ook al zei, van als ik hier de mensen in zo'n scan niet meteen heel erg schrikken, dan neem ik ze gewoon mee naar de realiteit van, hoe ziet de decoratie eruit? Of je laat ze iets anders doen. Ja, dat is precies wat Perry omschrijft inderdaad. Ja. Hypnotherapeut Ans Meijer, dank je wel. Ik neem aan dat je toch nog even naar bed kan vannacht. Of wordt het, is het toch te spannend geweest? Ik ga even lekker slapen. Ik heb allemaal technieken natuurlijk ook voor mezelf om daarmee om te gaan. Dus voor mij, Perry, wordt het toch nog een... Ik kom een keer langs. Oh ja, van harte welkom. Superleuk. Kijk hoe dat voor mij uitpakt. Ja. Dank je wel. En dan hebben we het even over inderdaad mijn kindertrauma. Ja, lijkt me een goed idee. Nou, ik zou jullie... Dan probeer je mij te scaren. Nummers uitwisselen. Dank je wel, Ans. Heel goed, dank je. Tijdens deze Halloween special van de Nacht van Caro en Gervé hoorde je al van alles over de traditie rondom het feest, hoe die scare actors nou te werk gaan in het spookhuis. En al de hele nacht zijn studenten van onze Caro en Gervé radioschool op pad om verslag te doen van deze Halloween nacht. Bij Celebrate Halloween in Superclub in Amsterdam moet je vannacht verplicht verkleed om binnen te komen. En Gavin Moy stond op de gastenlijst. Hoe is het daar? Is de mummy al bekend? Hey Mirte, nou, de mummy is nog niet bekend. Het is hier een komen en gaan van allemaal griezels en monsters. Ik sta hier wel bij 2 meiden die ook heel goed verkleed zijn. Als wat zijn jullie verkleed vandaag? Ik ben als soort van, ja, een beetje duivelkatachtig. Een beetje verschillend eigenlijk. En jij? Ik ben als politievrouw. Politievrouw. En hoe vinden jullie het feest? Is het een beetje gezellig? Nou ja, het is voor mij de eerste keer dat ik in Amsterdam kom. Dus het is voor mij echt wel even wennen. En ik vind het hartstikke leuk eigenlijk. Ja? Ja. Hey, en weet je eigenlijk wat we vieren met Halloween hier met z'n allen? Nee. Nee, weet jij het? Sorry, wat zei je? Wat we vieren met Halloween hier vannacht. Zo, dat is echt een goede vraag. Ja, je moet gewoon jezelf zijn en gewoon lekker genieten. Wat je... Dat is het voor jou. Alleen maar één keer, ja. Dat begrijp ik. Ja, het is hier echt heel gezellig. Er komen allemaal mensen hier ook de trap af. Ik zie daar een soort van ninja, een soort van... Hier ook mensen. Hi, mag ik jullie iets vragen? Nee, ze hebben het allemaal veel te druk. En wie is de engste die jij vannacht hebt voorbij zien komen hier? Wat? Wie is de engste die jij vannacht voorbij hebt zien komen hier? Die man in het zwart met een masker op. Die staat daar beneden, die laat iedereen schrikken. Oh, echt? Ja, ja, dat vind ik ook. Durven jullie daar zometeen nog wel langs? Ja, sowieso. Nou hebben we hem al gezien. Je schrikt niet zo snel. Nee. Dat wel hoor. Ja, maar wij wisten wel dat hij zo aankwam, weet je wel. En hebben jullie de mummy gezien? Die schijnt het engste te zijn hier. Welke? De mummy. Nee, die hebben we nog niet gezien. Oh, ja, dan moet je nog eventjes oppassen, denk ik. Oh, nou, ik ben benieuwd. En dan ga ik jullie met rust laten. Jullie gaan naar huis toe of gaan jullie nog door met feesten? Ja, wat is de planning? Ja, volgens mij nog eventjes door. Ja, ik denk dat. Nog even, ja? Als er een feest is in Amsterdam, werken. Nou, is dit dan altijd welkom. Dat is waar. Nou, ik ga eventjes boven nog op zoek naar mensen, maar fijne nacht nog. Fijne. Ja, ik ga nog heel even kijken of ik boven nog meer enger verklede mensen ga zien. Het is hier echt heel spooky, met goede bies op de achtergrond. Ja, dit is echt... Ik zie hier ook bij de club zelf allemaal zakken met bloed hangen en spinnenwebben. Ja, ik denk dat ik hier gewoon even in het feestgedruis moet gaan vergeven. En jullie door moet gaan, want iedereen die is hier helemaal in een soort van zone. Dus Mirte, ik wens jullie heel veel succes nog daar ook. Ik ga jullie nog even verder feesten, denk ik. Zal ik hem vasthouden? Weet het zeker. Kevin, dankjewel. Tuurlijk. Dankjewel. Iedereen is hier enorm dronken. Dus niemand die wilde nog... Vannacht zijn we tijdens de nacht van op een wel hele bijzondere plek. Namelijk in Skermie in Almere. Samen met Perry Mulder griezelen we de hele nacht door. Ik heb een beetje het gevoel alsof wij een rondje lopen in jouw brein. Heerlijk, hè? Zeg dat. Waar gaan we naartoe? Nou, we staan in de eerste kamer, de pre-show room van The Mansion. En The Mansion is eigenlijk gebaseerd op een verhaal van de heer van der Graaf. De heer van der Graaf is de eigenaar van het verlaten landhuis nu. Hangt hij hier dan ook... Ja, je wijst hem aan, maar er hangt hier dus een heel groot schilderij met een grote lijst. En hij kijkt me een beetje aan ook. Ja, een beetje een norsige man. Daar is ook de vrouw van de graaf. Die hangt aan de andere kant. En om je heen zie je een aantal deuren. En die missen ook wat klinken, zoals je ziet. Oh. Want ja, er is iets aan de gang, maar je weet het nog niet zeker. Nou, de persoon die hier als eerste tegenkomt als gast, dat is een privédetective. Want wat is er nou gebeurd? 3 weken terug is de heer van de graaf vermist. Er is een privédetective team naartoe gestuurd. Want ja, man met geld. Maar een weekje later is er nog maar 1 van het team over. Wat inhoudt, is dat de bezoekers het nieuwe team zijn die vanuit het bureau worden gestuurd. Ze worden welkom geheten, die heten, nou ja, fijn dat jullie er zijn. Vanuit het bureau werd al gezegd dat ze een nieuwe privédetective zouden sturen. Zoals u weet zijn we op zoek naar de heer van de graaf. Ach nee, maar nou zie ik het. Ja nee, door u ben ik zelf privédetective geworden. Ik heb al uw boeken gelezen. U ken ik niet, wat is uw naam? Sanne. Sanne, ook welkom. Op dit moment, als ik Sanne heb herhaald, weet eigenlijk het hele huis de naam Sanne. En dat soort stiekeme dingen werken wij mee. Want we hebben een cultische sekte-achtergrond van de heer van de graaf hebben we al ondervonden. Maar ik heb een dienstmeid gesproken. En die zei dat er een studeerkamer was van de heer van de graaf. Dus als u mij wilt volgen... Gelukkig loopt Sanne met me mee. Die doet vannacht regie. Want we gaan de deur door. En dit is... Ja, een werkkamer, hè? Allemaal oude meubels, donker hout. Ja, Sanne, loop iets door. Kom maar lekker erin. Oh, nee, blijf staan. Blijf staan. Welkom in de studeerkamer. Nou, we hebben hier al van alles ondervonden. En wat de dienstmeid ook zei, is dat er inderdaad dienstgangen zijn. Nou, Sanne, die liep er al naartoe, maar ja, die is al stiekem van de week hier geweest. Dus we hebben een geheime doorgang. Een geheime doorgang. En als Sanne inderdaad er tegenaan duwt... Dat mag. Ja, dat klopt. Daar is die doorgang. Maar Sanne, blijf staan. Blijf staan. Want stiekem... Gaat nu een deur dicht? Oh, er wordt iemand heel bang. Komt er een blackout. En we werken hier met een, zoals dat heet, een haunted lantern. Dat is een lantaarn die je meekrijgt. En die lantaarn mag jij vasthouden. Oh. En die kunnen wij ook triggeren. Nou, als Sanne voorop gaat... Hij is ook zwaar, ja. Hij is zwaar. Hij is zwaar. Als Sanne voorop gaat met de lantaarn, of hou jij hem vast, dat mag ook natuurlijk, dat is wel leuker. Dan gaan we samen op weg eigenlijk. Oh, het is hier echt heel donker. Je hebt okay. Lampjes uit, zoals je zegt. Oh, Perry. Er komt nu een flikkerlicht en hij weg. Nee! We staan nu met z'n drieën in een hoekje geplet. Waar is Perry? Ik ben niet. Zullen we eruit? Ik ben zo blij dat jullie er zijn. Ik sta met twee van mijn regen. Hoor gillen, ziet gillen, doet gillen. Zoiets. We zijn zo kinderachtig ook. Je weet dat het gaat gebeuren en toch. Ga met een lampje aan boord, hoor. Het lampje doet het weer. Kom mee. Kom mee. Okay. Het lampje doet het weer. Het lampje doet het weer, maar je moet hem wel vasthouden. Oh. Ik loop wel voor. Schilderijen, een hele smalle gang. Overal is ouderwets behang. En nu valt er iets. Jongens, jullie zijn nog banger dan ik. Jullie zijn... Ja, ik wil graag geheime detective worden. Perry, niet zo ver naar voren lopen. Wel, joh. Ja, pak het. Ja, we moeten jullie technisch ook nog een beetje respecteren. Ja, Jasper, ga jij maar voor. Hé, hey, waar zijn we dan? Kom op. We hebben maar een paar minuten. Even kijken. Ah, goeie. Nee, er zit iemand, oh, er zit iemand achter. Er wordt gekookt. Nee, er staat iemand achter, een soort aardig blok. Nee, ik kan echt niet. En er is hier allemaal rook. Kom maar mee. En allemaal mee. Potten en pannen. Kom mee. Er valt nog iets uit, een kastje. Af en toe komt hij opeens op je af. Het is niet leuk, het is niet leuk. Ik hoop dus ook dat Sanne, die geeft me het vast, die staat echt te trillen als een rietje. Ik dacht dat we het verhaal gingen vertellen van waar het... Wat... Nou, dat was de keuken. Mooi, hè? Nou, goh, wat een diepzinnige, theologische dubbele betekenis. Ga voor. We lopen langs een vitrinekast met allemaal ledematen erin. En van Perry word ik nu naar voren geduwd, want ik mag voor. Aan mij de eer om nog wat verder door te lopen. Het hoekje om. Ik hou mijn lampje in mijn hand. Hij verandert wat van kleur. Gewoon lekker lopen. Ja, gewoon lekker lopen. Ja, maar wat was ik dan? Dan ben ik dus de rots. De rots. Een bed? Kom mee. Nee, er ligt sowieso iemand onder. Kom, stap naar binnen. Oké, wie gaat eerst? En jij, ga alsjeblieft. Oké, de storyline is eigenlijk... De Heer van de Graaf is heeft te maken met een cultische secte. En we zien nu een lijk eigenlijk op een bed liggen. Je ziet ook echt allemaal bloed tegen de ramen aan. En het is een beetje een luguber schijnsel. En er komt een scare onder het bed vandaan. Dat betekent dat er een soort creature onder het bed zit. We moeten doorlopen. Anders halen we het niet binnen de tijd. De lamp verandert ook nu naar een blauwe heartbeat. Ik zie echt drie mensen in totale paniek tegen een muur aanstaan. Ik zie Sanne met de laptop alles bijschijnen. Want die loopt mee als productie om er iets van licht te hebben. En het lampje wat ze nu vast hebben, eigenlijk hun enige houvast... Hun enige houvast is nu het lampje wat langzaam afsterft. Dat betekent dat ze zometeen in pikdonker lopen en echt geen kant meer op hebben. Behalve dat ik nu eigenlijk stiekem voorop loop. Ja, want ik zie iemand staan. Nou, we hebben nog één minuut. Ik weet zeker dat we het einde niet gaan halen. Want ze durven echt niet veel verder. Hou die kant op. Wil je hier blijven of wil je het einde nog zien? Nou, ik denk dat we hier blijven. Want gaan we naar muziek of gaan we naar thrillerschrijver? Er staan echt drie mensen best wel in paniek midden in het spookhuis nu. Er staat hier ook een dienstmeid bij me. Ja, heb je hier herpakt? Je bent er weer. Nou, nog niet helemaal. Maar dit is even een klein rustpunt. Ik voel me hier heel veilig en gemakkelijk. Er staat een sofa, er hangen schilderijen aan de muur. Tijdens deze Halloween special van de Nacht van Caro en Cervé worden we dus meegenomen door het spookhuis. Erg spectaculair, maar ook ontmoet je thrillerschrijvers. We stellen een aantal bijzondere auteurs aan je voor. Vannacht de gelegenheid om te ontdekken hoe ze het voor elkaar krijgen. Hoe jij als lezer maar niet kan stoppen met die bladzijdes omslaan. Ik presenteer je Julien Brouwers, een aanstormend talent als schrijver van thrillers. Ze brak door met het boek Dubbel Bedrog, wat maandenlang op nummer 1 stond in die bestsellerlijst van e-bookwinkel Kobo. Vanuit het spookhuis kondig ik haar graag aan. Ze vertelt zelf over haar nieuwste thriller Ziek van jou. Nou, het verhaal gaat over een vrouw, Vee heet ze. Vee werkt in een ziekenhuis als zorgprofessional. En ze is verantwoordelijk daar voor de bestraling van kankerpatiënten. En het verhaal begint eigenlijk meteen met een spannende gebeurtenis. Het start met een behandeling van een patiënt die dus met straling is behandeld. En dit gaat volledig mis. En de patiënt overlijdt na die behandeling met straling, tot afschuw van Vee. Het lijkt om een medische misser te gaan, maar al gauw komt Vee erachter dat er meer aan de hand is. En hierna volgen de spannende gebeurtenissen zich razendsnel op en wordt de lezer eigenlijk meegesleept in een reeks van onverwachte wendingen. Op welke manier bouw ik spanning op in mijn thrillers? Nou, daar heb ik een aantal methodes voor. Tot nu toe start ik eigenlijk elk van mijn boeken met een spannend hoofdstuk waarbij je meteen het verhaal wordt ingezogen. En dat heeft een naam, deze techniek. Dat noemen ze in medias res. Dat is Latijn voor eigenlijk midden in een plot beginnen. Dus je begint eigenlijk meteen midden in een spannende gebeurtenis. En dat zuigt eigenlijk de lezer het verhaal in. Je weet dan vaak nog niet zo heel veel over de achtergrond van de persoon. Er wordt nog beperkte informatie erover gegeven, maar je wordt wel meteen al geprikkeld. Je vindt het spannend en je wil eigenlijk meteen doorlezen. Daarnaast hou ik graag de hoofdstukken relatief kort. Dat werkt ook goed bij een thriller om de spanningsboog hoog te houden. En is het leuk om de meeste hoofdstukken, zo niet alle, met een cliffhangertje te eindigen. Of in ieder geval iets waardoor je graag weer verder gaat met het volgende hoofdstuk. En zo dus eigenlijk je het boek snel wil uitlezen. En tenslotte, en dat is denk ik wat mij onderscheidt van veel andere thrillerschrijvers, is dat ik de modus operandi van de moordenaar, zoals ze dat noemen, oftewel de manier waarop de moordenaar zijn slachtoffers ombrengt, origineel en spannend wil houden. En voor mijn laatste boek, Sneak van jou, heb ik daarvoor straling uitgekozen. Straling is eigenlijk een onzichtbare moordenaar. En zoals denk ik de meesten hier wel weten, kan straling natuurlijk dodelijk zijn als je aan te veel wordt blootgesteld. En dat vind ik zelf een heel spannend element geven, omdat je nooit weet waar en wanneer de moordenaar zal toeslaan. En dat is eigenlijk een onderhuidse spanning die continu in het boek voelbaar is. Ik mag een stukje voorlezen uit mijn laatste thriller, Ziek van jou. In dit stukje gaat de hoofdpersoon Vee met haar artscollega Monique de snijzaal in, waar de overleden patiënt ligt. Maar dan gebeurt er iets onverwachts met het stralingsapparaat dat Vee heel toevallig nog in haar jas had zitten. Enkele minuten na het telefoontje klopte ik op de deur. Die werd geopend door Monique. Behoedzaam liet ik mijn ogen door de ruimte gaan, die kil en steriel oogde. Het witte TL-licht en de kale muren gaven het geheel een harde en onnatuurlijke aanblik. Aan weerszijden van de kamer zag ik een aantal roestvrij stalen deuren met daarachter koelcellen, waarin zich vermoedelijk overleden patiënten bevonden. Monique trok me aan mijn mouw naar binnen. Sta daar niet zo, zei ze. En wees naar een man met kortgeschoren haar, gekleed in een witte jas die tot boven aan zijn hals was dichtgeknoopt. Een mondkapje bungelde onder zijn kin. Monique stelde me voor aan de patholoog. Ik beantwoordde zijn ferme handdruk. Laten we van start gaan, stelde de patholoog voor. Ik heb niet veel tijd. Ik negeerde de zweetdruppels die over mijn rug naar beneden gleden en knikte. De herinneringen aan mijn allereerste les als geneeskundestudent, jaren geleden in het mortuarium, waar ik tegen de vlakte was gegaan, stonden me nog levendig voor de geest. Prima, zei Monique Monte. Ik liep gedwee achter haar aan en hield mijn blik op de grond gericht, terwijl de penetrante geur van ontsmettingsmiddel langzaam mijn neusgaten vulde. Achteraf gezien was het zachte gepiep dat uit mijn jaszak kwam op dat moment al getransformeerd naar een duidelijk hoorbaar gegons. Maar het was niet tot me doorgedrongen, vermoedelijk door mijn zenuwen om de autopsie. Het was alsof mijn hersenen deze ondenkbare mogelijkheid niet eens in overweging konden nemen. De patholoog zwaaide de deur naar het mortuarium open. Op slechts een aantal meter afstand werd op een roestvrij stalen autopsietafel de contouren van een lichaam onder een wit laken zichtbaar. Plotseling werden de hoge tonen die uit mijn zak kwamen oorverdovend. Nog altijd liep ik op de automatische piloot achter Monique en de patholoog aan. Mijn hand dook in een reflex mijn jaszak in. Toen we ons op nog geen meter van de overleden patiënt begaven, draaiden mijn collega's zich om en keken mij bevreemd aan. Zich waarschijnlijk afvragend waar dat hels lawaai, komende uit het gele apparaatje, door veroorzaakt werd. Al mijn ledematen bevroren. Mijn blik schoot naar het display van de stralingsmeter die in mijn hand lag. Ik voelde hoe mijn ogen zich opensperden. Het scherm gaf plotsklaps een meting in de dubbele cijfers aan. Dit is onmogelijk, stamelde ik verbijsterd. De patholoog fronste zijn wenkbrauwen. Wat is dat geluid? Ik negeerde zijn vraag. Het was alsof alles vanaf dat moment in slow motion ging. Uiterst behoedzaam strekte ik mijn hand met de stralingsmeter in de richting van het dode lichaam, zonder me verder te verroeren. In een oogopslag aanschouwde ik de cijfers, die alsmaar verder opliepen en inmiddels de 100 waren gepasseerd. En toen ineens viel het kwartje. Straling, riep ik. Er zit radioactieve straling in de ruimte. Ik keek de patholoog en Monique doordringend aan. Vergeet alles. Nu de kamer uit. Onmiddellijk. Ben je benieuwd hoe dit verhaal afloopt? Het boek Ziek van jou van Julien Brouwers is als e-book en paperback overal te koop. En ondertussen sta ik in het spookhuis van Perry. In een hele bijzondere laatste kamer. Succes. Succes. Ik ben zo blij als het klaar is. Zijn we al gebeurd? NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De verkiezingen in Brazilië zijn gewonnen door oud-president Lula da Silva. De beslissende ronde tussen de linkse sociaaldemocraat en de huidige president, de uiterst rechtse Bolsonaro, was tot het einde een nek-aan-nek-race. Lula heeft iets meer dan 50% van de stemmen behaald. Bolsonaro kondigde eerder al aan dat hij een verlies niet zou accepteren. Ongeveer 150 miljoen Brazilianen mochten dit weekend stemmen. Het dodental na overstromingen en aardverschuivingen in de Filipijnen is opgelopen naar 98. Meer dan 60 mensen worden vermist. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval die samenhangt met een tropische storm. Die storm heeft sinds donderdagnacht veel schade veroorzaakt. Naar verwachting trekt de storm pas later vandaag weg van het land. Op een pluimveebedrijf in Friesland is vogelgriep vastgesteld. Bij het bedrijf in Oud-Woude worden 30.000 dieren afgemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt de komende tijd extra controles bij een ander bedrijf van dezelfde eigenaar, want dat ligt op minder dan een kilometer afstand van het geruimde bedrijf. De vogelgriep grijpt al meer dan een jaar om zich heen in Nederland. Miljoenen dieren zijn al afgemaakt. Volgens de VN wordt er vandaag een humanitaire corridor ingesteld voor 16 vrachtschepen in de Zwarte Zee. Die kunnen dan vanuit Turkse wateren veilig naar Oekraïne varen, nu Rusland eenzijdig de graandeal heeft beëindigd. De corridor is afgesproken tussen Turkije, Oekraïne en de Verenigde Naties. Rusland zou alleen geïnformeerd zijn. Het is onduidelijk wat de afspraak waard is zonder garanties van Rusland. Vanuit Moskou wordt alleen gezegd dat de dialoog over de graandeal gaande blijft. Het weer. Op sommige plaatsen begint de dag met mistbanken. Later op de ochtend wisselen zon en wolken zich af. Vandaag kan er lokaal een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Je leest en leest en leest en langzaam vult angst je slaapkamer. Je kent ze wel, die boeken die zo eng zijn dat je de slaap eigenlijk niet meer kunt vatten. Meerte van der Drift. De Halloween. Nacht van KRO en CRV. Ja, vannacht zijn wij te gast tussen de spookhuizen van Scare Me. Hier ontvang ik dan ook mijn gasten. We hebben ontzettend veel geluk dat we hier vandaag mogen zijn. Met knikkende knietjes, dat is waar, zit ik hier in de Scare Me Loods. Ik ben door een stukje door de griezelige kamers heen geleid. En ik moet toch nog een beetje bijkomen, kan ik je zeggen. We zijn omringd door allerlei enge dingen. Doodshoofden staan hier, afgehakte armen. Het blijft maar doorgaan. Er komt steeds meer. Perry weet niet van ophouden, de Scare Me-acteur en bedenker van deze loods. Maar ook in Zoetermeer was het een hele griezelige avond vanavond. Want daar is vannacht de Zilveren Vleermuis uitgereikt. De winnaar van deze prijs mag zich de schrijver van de beste thriller noemen. En dat is heel wat, want het schrijven van een goed boek op zichzelf is al een kunst, maar laat staan een goed, spannend boek. We gaan het hebben over het geheim achter het schrijven van een spannend verhaal en natuurlijk over haar genomineerde boek en het winnende boek, De Vuurduivel. Hartelijk welkom in het spookhuis van de nacht van Caro NCRV, Nathalie Pagie. Hoi, ja, fijn om hier te zijn, dankjewel. Ja, het was even een rommelige overgang naar jou en naar hier. Maar fijn dat wij hier nu samen even op een iets rustigere plek zitten. Ik hoorde allerlei gegil al op me afkomen. Ik denk, waar ben ik in beland? Maar volgens mij komt het wel goed. Hoe is het met je na vanavond zo'n mooie prijs in ontvangst te nemen? Nou, ik ben super blij natuurlijk. Ja, het was een hele spannende middag, was het. Het werd in de middag uitgereikt in het Stadstheater in Zoetermeer. En we waren daar natuurlijk met alle genomineerden bij elkaar. Voor de bronzen, de zilveren en de gouden vleermuis. En ik heb de zilveren gewonnen. Ja, beste thriller 2022. Een hele eer. En dat werd dus uitgereikt in Zoetermeer, wat blijkbaar de horrorhoofdstad van Nederland is? Nou, zij organiseren jaarlijks een week lang het thrillerfestival. En met allerlei activiteiten, films, theater, scholen zijn erbij betrokken. En een van de onderdelen is dus de uitreiking van dit prijzencircus. En dat was afgelopen zondag. Ja, te gek. Heel bijzonder dat jij hier dan nu bent. We gaan het hebben over jouw boeken, we gaan het hebben over jou. Maar eerst om jou iets beter te leren kennen, hebben wij een korte introductie van jou gemaakt. We gaan naar Nathalie Pagie of Nathalie Pagie? Pagie, Nathalie Pagie. Ja, Nathalie Pagie. Thrillerschrijfster met boeken als IJsengel, Vuurvogel en... Het boek Camping Oosthoek van Nathalie Pagie is verkozen tot beste vrouwenthriller. Nathalie, proficiat! Ze is tweevoudig winnaar van de Thriller Zone, een prijs voor thrillerschrijvers. En in 2021 won ze de prijs voor de best geschreven vrouwenthriller. Nou, daar houdt het toch een keer op, zou je denken. Maar ze is opnieuw genomineerd voor haar in september uitgebrachte boek Vuurduivel. Maar je bent een woordvoerder gewoon, toch? Want je schrijft boeken, schreef je als hobby. Het is mijn passie, zeg ik altijd. Maar ik heb daar heel lang gewoon naast gewerkt. Omdat, omdat er ook geld verdiend moet worden natuurlijk. En dat deed ze dus bijvoorbeeld als woordvoerster en... Korte tijd, heel kort maar hoor, heb ik bij de krant gewerkt. Dus ben ik ook journalist geweest. Tegenwoordig stort ze zich meer op haar passie, boeken schrijven. Daarnaast doet ze aan drummen en boksen. Lijkt erop dat de spoken banger voor haar mogen zijn dan zij voor de spoken. Ja, moest je daarvan lachen. Ja, grappig. Mooi gemaakt. Dank je wel. Je boek Vuurduivel is dus net een maand uit. Is dat dan het spannendste voor een schrijver, die eerste periode? Ja, ik denk het wel. Ja, het is altijd... ook al ben je zelf... ik ben zelf vrij tevreden over dit verhaal, omdat het mooi rond is. Alle lijntjes komen bij elkaar. Ik denk dat het... dit is ook het eerste verhaal dat ik iets in de toekomst heb geplaatst. Dus dat was voor mij ook een nieuwe ervaring om zoiets te schrijven. En dan denk je, nou, volgens mij is die wel aardig gelukt. Maar ja, dan nog ben je natuurlijk heel erg benieuwd naar de reacties. En die zijn gelukkig goed. Ik hoor wel van mensen van, in de toekomst? Ik weet niet of dat lees ik eigenlijk anders nooit. Is het nou echt meteen science fiction? En ja, ik weet niet precies waar die grens ligt. Het is echt in de nabije toekomst. Dus het is heel voorstelbaar, de dingen die erin gebeuren, dat die ook echt zouden kunnen zijn. En dat valt blijkbaar goed in de smaak tot nu toe. En ja, die prijs is een extra kers op de taart. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want waar kwam bij jou dat eerste idee vandaan om het in de toekomst te plaatsen, het verhaal? Het begon ermee dat ik het in Australië wilde laten afspelen. Al mijn boeken spelen in een ander land waar ik ooit geweest ben of waar ik misschien nog leuk naartoe kan gaan. In Australië was ik al eens geweest en ik wilde heel graag die sfeer vangen van het land. Het is daar natuurlijk sowieso heet. Nu zijn de laatste tijd heel veel bos- en natuurbranden in het nieuws. Overal ter wereld, ook in Australië. En dat wilde ik gebruiken, dat gegeven. En nu had ik voor mijn verhaal nodig, had ik bedacht... dat Australië al een keer helemaal afgefikt zou zijn. En dat is natuurlijk niet echt zo. Daarom moest ik het wat in de toekomst plaatsen. Want dat kon het volk, de bevolking, extra bang maken voor herhaling. Ze hadden allemaal al zulke grote verliezen geleden... dat ze niet nog een keer die grote branden wilden. En dus alles op alles zetten om dat te voorkomen. En daarvoor was het nodig om het een jaar of 30 vooruit te trekken. En dan is dit boek dus bekroond. Maar het is zeker niet de eerste keer dat je een prijs gewonnen hebt. Je won de Thriller Zone Award in 2017 en 2018. Ben je dan elke keer weer trots als je zoiets krijgt? Ja, dat houdt denk ik nooit op, hoor. En dit is echt wel een grote prijs. Tenminste, als je kijkt naar bereik en wie er nog meer genomineerd waren. Onder andere Helen Fields uit Engeland en Camilla Läckberg uit Zweden. En Marieke Dame, Arjen Alberts en Tony Koppers. Dat zijn echt wel gevestigde namen. En het is gewoon een eer om daartussen te staan. Dus ik stond op dat podium best wel met mijn billen te knijpen. Want ik denk, ja, ik kan wel iets goeds hebben geschreven. Maar dat hebben zij ook. Dus ja, het blijft zeker altijd heel erg leuk. En ik stond een beetje te stuiteren op dat podium. En de appjes en de social media berichten stromen binnen. Dus nou, het is gewoon één groot feest. En dan ben je die middag helemaal omringd door vakgenoten, allemaal thrillerschrijvers. Hoe is dat? Ja, leuk. We begrijpen elkaar wel, denk ik. Hè. Meestal zijn het niet de meest outgoing persoonlijkheden, omdat het toch... Het zijn solisten over het algemeen. Hè. Als ik het even over één kam scheer. Je zit toch in je eentje steeds grote delen van de tijd achter je computer in je kamertje of in mijn geval in mijn tuinhuis te schrijven zonder contact met de buitenwereld, om het zo maar even te zeggen. En dat hebben wij met elkaar gemeen. En ook dat we allemaal het doorzettingsvermogen hebben om een boek af te maken. Want heel veel mensen beginnen eraan of hebben wel een idee. Maar om het daadwerkelijk af te maken is een ander ding. En dat kun je dan met z'n allen als je dan daar bij elkaar bent. Dus op dat vlak begrijpen we elkaar. Ja, dat is dus dan ook echt waar je thuis hoort even. Ja, dat is echt. Want voordat je deze passie ontdekte, werkte je als communicatieadviseur. Waar heb je dat schrijftalent ontdekt? Het begon voor mij altijd al met schrijven op de basisschool. Al veel fantasie en een affiniteit met taal en tekst. Toneelstukjes verzinnen. En ik was ook als een van de weinigen misschien wel blij als we dicté en kregen of een opdracht voor een opstel. Vond ik altijd superleuk. Dus dat zat er al heel vroeg in. Ik weet niet hoe dat werkt. Dat heb ik meegekregen, denk ik, in de genen. Maar... Ja, en tekst ook als communicatieadviseur is tekst altijd de basis. Dus hè, als je een boodschap goed kunt formuleren, dan ben je al een heel eind als communicatieadviseur. En de rest is een beetje gezond verstand en soms een beetje bluffpoker. En dan kom je er wel. Maar communicatieadviseur heb ik me nooit helemaal zo lang bij gevoeld. Omdat ik dacht, ja, eigenlijk wat ik liever wil is niet al deze blabla, maar gewoon schrijven. Mijn eigen dingen verzinnen en niet de boodschap van een ander verkondigen. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon een boek gaan schrijven. Omdat ik dacht, dat kan ik, denk ik wel. Laat ik het maar eens proberen. En dat opgestuurd naar een uitgever en dat was meteen raak. Dus ja, ik heb niet heel lang hoeven leuren. Wat dat betreft heb ik ook geluk gehad, denk ik. En wist je dan meteen dat thrillers moesten zijn? Ja, ja. ik kan me niet voorstellen dat ik ooit feel good of romantisch... Of ik ga schrijven, maar ja, zeg nooit nooit. Maar goed, tot nu toe. Ik lees het liefst spannende verhalen. Ik kijk tv-series, films, het liefst thrillers of horror ook. Ik heb nu ook een scenarioopleiding gedaan. Dus ik doe ook. Ik heb een script geschreven voor een horrorfilm. Dus het zit bij mij altijd wel in het spannende genre. Ja. Ik zie ook een stapeltje boeken naast jou liggen. Ik denk dat we daar zo vast aan toekomen. Die heb je speciaal meegenomen. Nou ja, ik heb Vuurduivel meegenomen dus, hè, mijn laatste boek. Misschien leuk om daar wat uit voor te lezen dadelijk als er tijd voor is. En ik heb een boek meegebracht van een van mijn helden, Stephen King. En het boek later, maar goed, ik had ook een andere kunnen kiezen. Hij heeft zoveel goeds gemaakt. Nou, dan hoor ik heel graag waarom juist het later is geworden. Maar je hebt niet alleen boeken meegenomen, ook muziek. Smoke on the Water van Deep Purple. Waarom heb je die vannacht voor vannacht uitgekozen? Smoke on the Water is een liedje dat ik ook voorin heb genoemd in het boek Vuurduivel. Ik vind het altijd leuk om een paar liedjes uit te kiezen die ik associeer met mijn verhalen of die passen bij je thema. En in het geval van Vuurduivel, wat dus heel erg over vuur gaat en rook. En het gebrek aan water eigenlijk, vond ik Smoke on the Water toepasselijk. En ook dat intro en dat gitaarriffje, dat is denk ik heel herkenbaar voor veel mensen. Van Smoke on the Water van Deep Purple gaan we naar de tuin van Museum Kolk en Peel in Asten. Want daar staat een periode Halloween vol met duizenden pompoenen in allerlei soorten en maten en kunstvormen. En dat alles is ter ere van het jaar van de jaarlijkse pompoendagen. En onze verslaggever Carlijn Rijmakers van de KRO NCRV Radioschool zocht nog een pompoen om in haar tuin in Halloween-sfeer te brengen. En kreeg daarom een lesje pompoensnijden van Inge Geurts, pompoenexpert en creatief designer van het terrein. Alle kinderen die hier komen, die mogen allemaal een pompoen uitsnijden. Dus daar hebben we een hele rij tafels klaarstaan met de nodige gereedschappen erbij. En dan hebben we ook nog een versiertafel waar ze dus al de pompoenen om kunnen versieren. En dat gaat in de 9 dagen van de pompoendagen, denk ik dat er ongeveer 4500 pompoenengezichten gesneden worden. Hoeveel pompoenen liggen hier nu ongeveer? 20.000. 20.000? Keuze genoeg. Laten we er een uitkiezen. Ik zeg altijd, als je een gezicht maakt, probeer een beetje een ovaal te vinden. Maar dan vooral ook met een leuk stammetje er nog aan. Want ook dat stammetje kun je bij wijze van spreken gebruiken als neus. En dan heb je lekker afwijkende Halloween. Ik kan er superleuke dingen mee maken natuurlijk. Oké, dit is er geworden. Dan begint natuurlijk eerst dat je hem eerst uit moet hollen. Ja. Dus daar heb je mooie stokjes voor, korte stokjes. Eigenlijk is dat een zaagje van een dikke peerzaag met een handvatje eraan. Dat werkt eigenlijk het beste. En dan wat jij wil jij er een neus in, wil je hem zo, dat is aan jou. Ik ga denk ik gewoon voor de klassieke manier. Een rondje aan de bovenkant bij het steeltje. Moet je even een dekseltje maken, hè? Dus dat je zo open kan. Het begin is nog best lastig. Dat is echt voor je vingers zitten. Ja, dat is wel een goede tip. Op het moment dat je een pompoen wil snijden, hang hem even 5 minuten in een bak met warm water. Want daar wordt de schil net iets zachter van en dan hoef je niet zo heel hard te snijden. Ja, dan zie je de binnenkant, dan zie je nou dus allemaal de het vruchtvlees en de zaadjes van een pompoen. Ja. En wat je daar moet doen is eigenlijk met een lepel, dus kan je gewoon een soeplepel voor gebruiken. Ja. Ga je die uithollen en dan kan je dan in deze emmer kan je even de inhoud eruit halen. Dus kan je best gewoon langs de kant schrapen. En wat gebeurt hier nou mee met de pulp? De pulp en alles, dat doen we bij elkaar in een kuil. Dit laten we tot het eind van de week liggen. En aan het eind van de week gaan alle pompoenen die hier op het hele terrein liggen, 20.000 stuks, die gaan weer terug naar de boer. Die gaan door een vermaler. En die wordt als mest wordt die over het land verstrooid. Alles wordt hergebruikt? Ja, alles zoveel als we kunnen, doen we hergebruiken. Kun je het kopje bewaren, hè? Want die moet je daarna weer terug erop doen. Ja. En nou hebben wij hier allemaal stiften liggen. Ja, ik denk dat we gewoon voor een blij gezichtje moeten gaan. Wel zorg dat hij niet scheel kijkt, hè? En dan nog een grote mond. Ja, met 2 van die tandjes, dat is wel leuk. En nou ga je hetgeen wat je nou getekend hebt, ga je nou uitsnijden. Hoppa. Kijk, het eerste oog zit er al in. Maar vind je het niet jammer dat de dingen die je maakt met pompoenen dan, dat vergaat? Nee, zeker niet, want ik vind niks mooier als vergankelijke kunst. Het is van de natuur en ik vind het ook heel fijn om het weer terug te geven aan de natuur. En als je hem langer wil bewaren, als je erin gaat snijden, als je hem buiten wil leggen, giet het een heel klein beetje natuurazijn in. Normaal gesproken gaat hij na een paar dagen begint hij al te rotten. Maar met natuurazijn kan je hem iets langer goed houden. Hij ziet er werkelijk prachtig uit, hè? En dan kun je hem nog even met mij meegaan en gaan we hem ook nog even versieren. Dus, er zijn hier allerlei bloemen, het is allemaal tuinafval. Dit zijn ijzerdraadjes en met die ijzerdraadjes kun je dus in de pompoen dingen vastzetten. Ik zou deze zo in de hoek van de mond stoppen. Ja, hè? Dat hij gewoon net of dat hij die best aan het eten is. Hè? Maar dan moet je wel vastzetten, want anders vallen ze eruit. En dan kun je dus met die kleine pinnetjes, die hele kleintjes, kun je dat in het vruchtvlees steken. Nou, hij ziet er echt prachtig uit. Ja, ik vind hem heel mooi geworden. Nou, je bent goed geslaagd. Ja, ik denk dat ik er nog een paar ga doen. Pompoenfever noemen wij dat. Pompoenenkoorts. Ja, is dat echt een ding? Als je er één snijdt, dan kun je niet meer stoppen? Nou, kijk maar om ons heen. Hè. Dan komen elk jaar, al 31 jaar, komen iedereen, opa's, oma's, kinderen van de kinderen, et cetera, komen elk jaar terug. Dat is pompoenkoorts. Ja, de pompoenkoorts dus. Nou, daar hou je wel een mooie Halloweentuin aan over. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ja, deze speciale Halloween-nacht op NPO Radio 1 maken we live vanuit het engste spookhuis van Nederland. Er staan kleine kaarsjes om ons heen. Een bruin donkerhouten salontafel. En we zitten in grote pluche leunstoelen. Ik zou zeggen, achter ons een skelet en wat enge schilderijen. De ideale plek om het over spannende verhalen te hebben. En dat doe ik ook nog eens met Nathalie Pagie, winnaar van de Zilveren Vleermuis. Hoe voelt het nou om dan zo in zo'n spookhuis te zitten midden in de nacht? Je bent er gek op, zeker? Nou, het is niet iets wat ik ieder weekend doe. Nee, dit was wel een bijzondere ervaring. Eerst midden in de nacht opstaan, dan hier naar een verlaten industrieterrein rijden. En ik ben hier ook nog nooit geweest. Ik kom uit Breda en in deze omgeving, nou ja, industrieterrein in Almere, kom ik ook niet heel vaak. En dan hoor ik ook nog allerlei gegil uit die loods komen. En gelukkig kon iemand mij even buiten komen ophalen, want anders was het misschien wel te eng geweest. Ja, dat je dacht, waar ben ik nou in gelokt? Nou ja, dat wel een beetje, maar ik denk dan toch, nou ja, Radio 1, hè, dat zal toch wel verder verantwoord zijn. Dat is geen grap. En is het nou ook zo dat het je wat inspiratie brengt? Zo'n gekkige, vreemde, enge plek als dit? Nou, misschien wel voor meer horrorverhalen, ja. Ik zei net al, ik heb een script geschreven voor een horrorfilm en dat speelt zich af tegen het decor van een kermis. Wat dat betreft kan ik hier wel genoeg inspiratie opdoen, ja. Ja. Want kan je iets uitleggen over die aantrekkingskracht, die spannende en enge dingen, wat dat op jou heeft? Hoe zit dat? Nou ja, niet alleen op mij. Ik denk dat heel veel mensen van enge, spannende verhalen houden, of van spookhuizen bijvoorbeeld. Omdat je weet dat je toch wel vanuit veiligheid, je veilige stoel waarin je leest, of je bed, of ook al loop je door een spookhuis, je weet dat je in principe niet echt vermoord gaat worden. Je weet toch dat er een basis is van veiligheid. Maar dat je dan toch lekker de stuip op het lijf gejaagd kan worden. En dat vinden mensen gewoon een prettige ervaring. Heel veel, niet iedereen, maar veel mensen wel. Het is iets wat mensen eigen is, denk ik. Dat verklaart ook het succes van heel veel spannende verhalen. Je wil toch die emoties ervaren, wetende dat jou niet werkelijk iets kan overkomen. En dat kan in het echte leven natuurlijk wel in allerlei situaties. En dan is het helemaal niet leuk meer. Dat heb ik zelf ook heel erg. Ik kan bijvoorbeeld moeilijk naar het journaal kijken als er actualiteitsrubrieken, echte verhalen over oorlog of mensenleed, wat dan ook, vind ik afschuwelijk. Maar in een boek waar het allemaal verzonnen is, kan het me echt niet gek genoeg zijn. En dat is dat verschil. Omdat je weet dat dat de fantasie is en je gewoon veilig bent. De meest veilige manier om iets heel engs mee te maken? Ja, een boek lezen of een film kijken. Ja, dat denk ik wel. En dan zeg je, ja, een spannend boek. Die spanningsopbouw, hoe krijg je dat nou in het verhaal? Hoe zorg je nou dat mensen die bladzijden willen blijven omslaan en het willen weten en het willen voelen, ook al willen ze het eigenlijk niet weten? Nou, ik denk, ik heb wel goed afgekeken van de master, Stephen King, al wil ik me helemaal niet met hem vergelijken. Maar wat hij doet, is eerst herkenbare situaties schetsen. Dus een gezin dat in de winter op een verlaten hotel moet passen. Dan denk je, nou ja, oké, die man die neemt gewoon even een baan aan, tijdelijk als conciërge, caretaker. Kan ik me voorstellen, zijn vrouw gaat mee, hun zoontje hoeft nog niet naar school, gaat ook mee. Nou, oké, je voelt je verbonden met deze mensen. Hij neemt je eigenlijk bij de hand, het verhaal, in. En als je dan ver genoeg betrokken bent, dan de scary stuff starts to happen. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus dat je die verbondenheid kweekt met de lezer. Maar er zijn meer trucjes die ik toepas. En dat is bijvoorbeeld dat ik korte hoofdstukken maak over het algemeen. Met bijna aan het eind van elk hoofdstuk een cliffhanger. Zodat je toch, ja, niet klaar bent. Je wilt dan toch nog weer nog een hoofdstuk. En als dat korte hoofdstukjes zijn, is dat ook best wel aantrekkelijk. Dat je ligt in bed. Ik denk, nou ja, die 3-4 bladzijden kan ik ook nog wel. Door. Dat is iets wat ik veel doe. Ja. Want je hebt een boek meegenomen van je inspiratiebron, Stephen King. Is er een stukje wat je zou kunnen voorlezen waarvan je denkt, oh, dat vind ik, daar komt dat wel tot uiting, of dat vind ik mooi? Ja, ik heb een stukje meegenomen uit het boek Later van Stephen King. Dus ik had, hij heeft zoveel goede dingen geschreven. Maar dit is een keuze. En dit gaat over een jongetje dat dode mensen. Het skelet dat valt. Oké, het skelet valt om. Ja, dat is. Dat hoort erbij vanavond. Dit gaat dus over een jochie, een jong jongetje nog dat het vermogen heeft om dode mensen te zien. En daar komt hij op een gegeven moment achter. En zijn moeder ook. Daar gaat dit stukje over. Ze zitten in de auto en ze zijn op weg naar een feestje van een klasgenootje. Het cadeautje dat ik aan Lily zou geven lag op mijn schoot. Toen we een hoek omgingen, zagen we een groepje mensen op straat staan. Blijkbaar was het ongeluk net gebeurd. Een man lag half op straat en half op de stoep, met een verwrongen fiets naast zich. Iemand had een jasje over zijn bovenlichaam gelegd. Zijn onderkant droeg een zwart, korte fietsbroek met rode strepen aan de zijkanten en een kniebrace en sneakers die onder het bloed zaten. Het zat ook aan zijn sokken en zijn benen. We hoorden sirenes aankomen. Naast hem stond dezelfde man in dezelfde fietsbroek en dezelfde kniebrace. Hij had wit haar met bloed erin. Zijn gezicht was helemaal ingedeukt, dwars doormidden. Misschien door zijn val tegen de stoeprand. Zijn neus lag in tweeën, net als zijn mond. Er stopten nog meer auto's en mijn moeder zei, doe je ogen dicht. Zij keek natuurlijk naar de man die op de grond lag. Hij is dood, ik begon te huilen. Die man is dood. We stopten. We moesten wel, vanwege de andere auto's voor ons. Wel nee, zei mam, hij ligt gewoon te slapen. Dat gebeurt soms wanneer iemand heel erg hard is gevallen. Het komt wel goed. Doe je ogen nu maar dicht. Dat deed ik niet. De verongelukte man stak een hand op en zwaaide naar me. Ze weten het wanneer ik ze zie, zo gaat het altijd. Zijn gezicht ligt in tweeën. Mam keek voor alle zekerheid nog eens, zag dat de man tot aan zijn middel bedekt was en zei, zit jezelf niet zo bang te maken, Jamie. Doe nu maar gewoon je ogen. Hij staat daar. Ik wees. Mijn vinger trilde, alles trilde. Daar. Hij staat naast zichzelf. Die details ook van het haar en het bloed. En dat maakt dat je het helemaal gaat zien. Ja, hè, je ziet het echt voor je. En je denkt, je voelt dat jongetje, de angst van hem. En ook die moeder die denkt, nee, dit wil ik helemaal niet weten. En hij verzint het. Maar zij moet, ja, vrij snel gaat ze toch accepteren dat hij inderdaad dingen ziet. En dan vraagt ze hem om dat alsjeblieft nooit tegen iemand anders te zeggen. Omdat ze bang is dat hij daarmee gepest wordt of als een freak wordt bekeken. En je leeft dus, hoewel dit vrij absurdistisch tafereel is misschien, vind ik het wel totaal geloofwaardig. En dat vind ik zo knap aan hoe Stephen King dat doet. Je kan je ook meteen voorstellen dat je het ziet zelf. Dat je het naast hem, je zou het maar zien. Zo'n gevoel krijg ik ook meteen. Ja, het zal je maar overkomen, hè? Ja, dat je dat talent hebt meegekregen. Ja, je zit er niet op te wachten, denk ik. Word je ook een betere schrijver als je meer leest? Ja, dat denk ik wel. Het begint met lezen. Dat zei Corine Hartman vanmiddag nog op het podium. Het begint met lezen, veel lezen. En kijk hoe anderen het doen. Niet per se dat je dat dan na moet doen. Je moet vooral je eigen stijl ontwikkelen. Maar veel lezen helpt. En dan zie je wat werkt en wat niet. Eerst veel lezen en daarna zelf veel meters maken. En dan komt het vast wel goed. Ik heb de smaak wel een beetje te pakken. Zullen we straks nog een stukje vuurduivel doen ook? Graag. Dan gaan we kijken hoe dat nou spannend wordt. En dan moeten we je misschien toch stiekem vergelijken met Stephen King. Nou, jij mag het doen hoor, ik doe het zelf niet. Je hebt muziek meegenomen van The Cure. Ja, ik dacht dat past wel, zo'n creepy sound. Deze nacht, Halloween, Lullaby van The Cure. Past hier mooi bij. Suddenly, I'm in the corner of the room, and there is nothing I can do. Vannacht bij ons in de griezelige radiostudio. Het spookhuis wat een landhuis is met het verhaal van meneer Van der Graaf. We hebben het vorige uur mogen meemaken. Ontvang ik ook de gasten hier op de nacht van Caro en Cervé. Geheel in Halloween thema. En vannacht is dat schrijver Nathalie Pagie. Vooral bekend van haar boeken. Maar tegenwoordig timmert ze ook aan de weg als scenarioschrijver voor films. Een heel ander genre. Je was al genomineerd voor die Zilveren Vleermuis, maar deze week maakte je ook kans voor een prijs voor zo'n filmscript. Nou, dat is op Imagine Film Festival, dat nu gaande is in Amsterdam. En dat is eigenlijk een genrefestival, dus speciaal voor horrorfilms, science fiction. En daarvoor doe ik mee met mijn script voor de horrorfilm Lely. Dat is dat verhaal wat op een kermis speelt. En inmiddels ben ik met de producent en een regisseur zijn we bij de laatste vier titels beland. En de winnaar daarvan krijgt tickets om naar Montreal te gaan in Canada, waar ook weer een groot genrefestival is. En waar je kan proberen co-producenten en financiering te vinden om de film internationaal te laten maken. Dus dat is heel super spannend. Ja. Ga je dan ook anders te werk in zo'n filmscript dan in een spannend boek? Ja, toch wel. Het is echt, het blijft schrijven, maar het is echt een andere vorm van schrijven. Bij scenario's schrijf je heel veel op de actie of op de dialoog. En in een boek ben ik gewend om ook te kunnen schrijven wat iemand denkt, hè, of wat iemand voelt. Daar kun je pagina's aan wijden. En dat gaat in een script veel moeilijker, omdat je moet schrijven wat de kijker ziet of hoort. En dus ja, dat is een hele andere manier. Het is ook niet voor niks een 2-jarige opleiding. Dat is best wel even pittig. En soms heel taai en technisch. Maar wel superleuk. En denk je dan ook dat je een ander soort film maakt, omdat je zoveel schrijfervaring hebt in het, als auteur? Ja, ik denk het wel. Dat kan ik niet meer uitzetten nu natuurlijk. Ik heb nu 11 thrillers geschreven. En ik hoop iedere keer een stukje beter. De lat gaat toch een stukje omhoog iedere keer weer. En je leert gewoon bij, hè? Net als met andere vakken. Dat je toch, naarmate je meer meters maakt, je beter wordt in wat je doet. En die bagage, of die rugzak, of hoe je het noemen wil, dat neem ik natuurlijk mee in het schrijven van films. Ja, dat helpt. En begin je daar dus een beetje verknocht aan te raken? Of gaat het op gelijke voet, boeken en films? Nou, films is nu het nieuwe dingetje in mijn leven. En dat vind ik natuurlijk fantastisch. Dat geeft ook nieuwe energie en maakt me echt heel enthousiast. Maar ik denk dat boeken altijd de basis blijven. Want ik ben ook alweer aan een volgend boek bezig. Het is nu meer een kwestie van tijd verdelen. En daarnaast probeer ik ook de boeken die er al zijn, zoals Zuurduivel of Camping Oosthoek, te laten verfilmen of er een serie van te laten maken. Dus dat is nog weer een ander traject. Ja. Is dat ook iets waar je mee bezig bent? Ja, maar daar mag ik nog niks over vertellen. Ja, zo gaat dat in die wereld, hè? Ja. Hoe wederom spannend is. We hadden het dus over Vuurduivel. En we hebben net een stukje gelezen uit een van jouw favoriete boeken. Misschien ook leuk om iets van jou te horen. Kijk, je pakt hem al. Ja, leuk, tuurlijk. Ik heb een klein stukje uitgekozen uit Vuurduivel, uit het begin. Er komt ook een lampje bij. Ja, dan kunnen we wat meer zien. Dat is handig. Dit gaat over een man, een vrouw en hun zoontje. En zij leven dus in het Australië van de nabije toekomst. Een jaar of 30 vooruit speelt het. Het is bloedheet, wat het sowieso al is in Australië, maar dan nog een graadje erger. En zij gaan picknicken bij de Devil's Marbles. Dat is een natuurreservaat waarvan die hele grote stenen keien liggen. Een soort toeristische trekpleister. De lunch was op. Hij tilde Sam op zijn schouders. Ze liepen verder. Een meter of 50. En toen gebeurde het. Vlak voor de eerste duivelse kei sloeg Kirsty dubbel. Met haar handen tegen haar buik bleef ze voorovergebogen staan. En uit haar mond ontsnapte een eigenaardig hoog geluid. Dat zo onmenselijk klonk dat het hem acuut de stuipen op het lijf joeg. Hij zette Sam op de grond en hurkte voor haar neer. De rook uit haar mond leek op een uitgeblazen rookpluim van iemand die een flinke hijs van een sigaret had genomen. Maar Kirsty rookte niet meer. Ze was gestopt, lang voordat het wettelijk verboden werd. Verbijsterd keek hij naar haar van pijn vertrokken gezicht. De rook kwam nu ook uit haar neusgaten. Wat hij zelf gezegd, gevraagd, geschreeuwd had, herinnerde hij zich later niet meer. Alleen haar stem, of beter, het geluid dat ze uitstootte, zat in zijn oren gevangen. Eerst het klagelijk hoge piepen, daarna het hoesten, extreem hard. Rook en bloedspetter spoten haar keel uit alsof ze haar longen uit haar lijf wilde blaffen. In doodsangst klemde ze zich aan hem vast, om zich vervolgens los te rukken en over het zandpad te rollen. Het water uit de fles dat hij over haar gezicht goot, leek één hemelse seconde verlichting te bieden. Maar toen het vuur uit haar mond schoot, was de ramp compleet. Haar haren vatten vlam, net als de bandana om haar hals en het cakey bloesje. Ze zakte neer, haar ogen draaiden weg. Haar ziel had toen al afscheid genomen, hielden anderen hem later voor. Maar al wat hij zag was het brandende lichaam van de vrouw van wie hij het allermeeste hield, de moeder van zijn zoon. Hij sprong bovenop haar, probeerde uit alle macht de vlammen met zijn handen te doven, zonder veel effect. Elke uitgeslagen vlam werd direct vervangen door een nieuwe. Hij scheurde het bloesje van haar lijf en dacht dat hij gek werd toen de huid van haar buik begon te roken. Hoe het kon, wist hij niet, maar het vuur leek van binnenuit te komen. De brandhaard zat ergens in haar lichaam. Volkomen radeloos tilde hij haar op. Het enige wat in hem opkwam was dat ze zo snel mogelijk het water in moest. Volledig kopje onder, om het vuurmonster dat haar opvrat de nek om te draaien. Maar waar? Waar in dit godvergeten stuk woestijn kon hij water vinden? De parkbeheerder, die hen uren later vond en de hulptroepen opriep, had Sam in zijn eentje langs de weg zien lopen. Doodmoe en oververhit. Toen de man voor hem stopte, vroeg het jochie om water. Maar hij weigerde zelf een druppel te drinken. Het was niet voor hem, zei hij koppig. Het was voor mama. Eerste kennismaking met Vuurduivel van Nathalie Pagie. Wat gebeurt er nou in dat stukje als je kijkt naar die spanningsopbouw? Ik wilde binnenkomen met een klapper. Dus hier beginnen we mee. Dit is een spontane zelfontbranding. Dat fenomeen bestaat in die zin. Er zijn meerdere meldingen van door de jaren heen over de hele wereld dat dit gebeurt. Spontane zelfontbranding. Echt? Ja, alleen is er nooit een wetenschappelijk bewijs voor gevonden. Dus het is iets wat waarover verteld wordt. Waar verhalen, misschien zijn er steeds ook wel verschillende oorzaken. Er is geen eenduidige verklaring. Maar van tijd tot tijd wordt dit soort dingen gemeld. En in dit boek probeer ik zelf een verklaring te vinden. En er zijn de zus van de hoofdpersoon is journalist. En zij ontdekte meerdere gevallen in Australië van spontane zelfontbranding. En dan is daar in dit boek een verklaring voor gevonden, die ik zelf heb verzonnen, wat dus helemaal niet wetenschappelijk bewezen is. Maar die vrijheid heb ik mezelf gegund, omdat het boek ook iets in de toekomst speelt. Dus mogelijk zou dit kunnen gaan gebeuren. We hopen het niet. Maar ik vind het. Soms begin je een verhaal op een andere manier dan rustig. En dan kom je er langzaam in, leer je de personages eerst kennen. Maar in dit eerste hoofdstuk wilde ik met een knaller binnenkomen. Die spontane zelfontbranding. En dan daarna gaan we 8 maanden verder. En dan zit de man, is er nog steeds in rouw en in zak en as. Wordt hij gevraagd toe te treden tot een elite team van brandweermannen. Om, om de vuurduivel aan te pakken. Dus hij moet zichzelf bij elkaar rapen en een avontuur aangaan. Waar hij in het begin nog helemaal niet sterk genoeg voor is. Maar dat gaandeweg wel wordt. Ja. Dus het is een combinatie van en dat je dan dus een beetje met gestrekt been erin gaat. Een heftige situatie die je helemaal niet begrijpt. En toch dat je dus mee kan met die persoon die dat ziet gebeuren. En dat het ook nog eens echt zou kunnen gebeuren. Zo'n soort van cocktail. En dan wordt het spannend. Ja, dat is de mix. Ik denk dat je heel erg met hem meeleeft. Dat vooral hè, na die 8 maanden. En hij zit in zijn eentje in zijn huis. En hij is niet meer in staat om voor zijn zoontje te zorgen. Die is ondergebracht bij zijn zus. En hij eet slecht en hij ziet er niet uit. En nou, dit is één brok ellende. En je kan het je voorstellen. En dan klopt zijn beste vriend van vroeger aan de deur. En die zegt, jongen, je moet nu meekomen. Want we gaan je hieruit halen. En je moet door met leven. En dat is denk ik iets wat je voor kunt stellen. En je gunt hem ook dat het goed met hem gaat. Het is op zich een sympathieke vent. En hij wordt ook echt een actieheld in dit boek. En je hoopt natuurlijk ook, ja, dat zoontje raakt ook nog kwijt. Dat hij dan weer, dat hij die terugvindt. Nou, er zitten allerlei lijntjes in. Waarvan ik hoop, en ik denk ook dat het zo is, dat je er heel erg mee meeleeft. En niet kan wachten op de goede afloop. En toen je die Max Zilveren Vleermuis in ontvangst mocht nemen, is er toen nog iets gezegd wat zo in het bijzonder goed was aan dit boek? Ja, er is best wel veel gezegd, maar toen ik op dat podium stond, stond ik eigenlijk zo een beetje te trillen en te stuiteren dat ik niet alles heb meegekregen. Ik krijg nog wel een juryrapport en dan kan ik het nog eens rustig nalezen. Maar Jan Slachter, die reikte de prijs uit en ik weet nog wel dat hij dan voor ging lezen om welk boek het ging. En dan weet je dus nog niet hè, wie hij bedoelt. Maar hij zei dat er veel actie in zat. Dat je goed kon meeleven en dat alle lijnen bij elkaar komen. Dat heb ik onthouden. En hij zei nog veel meer. En dat weet ik gewoon niet meer. Komt nog wel. Ja. Ik hoop het vast wel, ja. Wat een dag is dit voor jou. En dan zit je weer in het spookhuis bij ons. Ja, dit maak ik niet iedere dag mee. Nee, ik denk morgen even bijslapen. Nee, maar hartstikke leuk. Heel bijzonder dat we jou als winnaar hier mochten ontvangen vandaag. Want dat was natuurlijk een totale gok. Maar we hadden een goed gevoel bij jou. En nou, zo bleek. Ja? Nee, ik kom graag vaker. misschien niet hier. Ook in de gewone studio. Ga je nog een rondje maken zo? In een eng stukje? Nou, als ik hier toch ben. Ja hoor. Want het moet je aantrekken. Hoe spannender, hoe beter. Of toch liever in een filmscript of een ander scenario? Nou, weet je, als ik schrijf heb ik zelf de controle, hè? En als ik hier rondloop, dan heb ik niet de controle over al die schrik-effecten. Dus dat, nee, dan kun je me denk ik toch ook wel horen gillen. Ik ben benieuwd of er nog wat inspiratie bij je is opgekomen na het bezoeken van deze plek. Nou, dat ga ik zeker onthouden. Bij mij werkt het altijd zo dat als ik dan eenmaal weer in mijn tuinhuis zit opgesloten, dat al dit soort dingen en andere dingen weer terugkomen. En wie weet belandt het dan vanzelf weer in een boek. Zo gaat het dan weer. Dan moeten de schrijvers zich opsluiten. Nathalie Pagie, winnaar van die Zilveren Vleermuis. Dank je wel voor dit gesprek en je komst hier naartoe. De Nacht van Caro en CRV. Meerte van der Drift. Tijdens deze Halloween special van de Nacht van Caro en CRV passeert een scala aan thrillerschrijvers de revue. We hebben uit verschillende hoeken van het genre iemand voor je uitgekozen. Je hoorde al Julianne Brouwers en Linda van Rijn voorbij komen. Nu stel ik graag aan je voor Jaël van der Woude. Jaël is een Nederlands-Israëlische schrijfster. En naast het thrillergenre is ze ook liefhebber van erotische verhalen. Daarom combineert ze die twee graag in het verhaal. Het is de zombie apocalypse en de Beach Boys komen op de radio. Ik sprak haar eerder vandaag over hoe ze horror en erotiek combineert en hoe ze spanning gebruikt in die schrijfstijl. Voor mij is spanning altijd een vraag. De vraag van, gaan we dit overleven? Maar het kan ook kleiner zijn dan dat. Gaat ze me aanraken? Gaat ze me terug sms'en? Daar zit ook allemaal een spanning in. Dus een spanning voor mij is altijd een vraag. Ik heb in deze verhaal best wel veel momenten gecreëerd waarin een aanraking onbeantwoord gaat. Dus iemand reikt naar de ander toe en dat wordt niet beantwoord. En dat bouwt natuurlijk spanning op, want wij willen graag resolutie zien daarin. We willen graag dat een aanraking beantwoord wordt. En als dat soort van in de lucht blijft hangen, dan blijven wij lezen over het algemeen om te kijken van, gaat het ooit nog gebeuren? Gaat het goed komen met die twee? Een ander iets wat ik heb gedaan hier is vaak middenin. Het is dus een erotisch verhaal, dus midden in een seksscène. Dus heel snel omschakelen naar de volgende scène. Zonder de seksscène af te maken. En de volgende scène is, ze zijn een film aan het kijken. Want dan blijft de vraag van hoe is de scène afgelopen? Of hoe is de zin afgelopen? Dus je zult ook zien, er zijn ook binnen de tekst ook best wel veel afgekapte zinnen die niet worden afgemaakt, vooral binnen het dialoog. En ik denk dat de vraag was ook, hoe relateren horror en erotiek zich tot elkaar? En waarom bij elkaar brengen hier? In naar mijn idee is inderdaad een soort van, ze komen allebei uit dezelfde ruimte, dezelfde plek. En dat is dus die vraag. Hè? Gaan we het overleven? Gaan we elkaar aanraken? Het is de hoop en het niet weten wat je gaat krijgen aan de andere kant. En ik denk dat horrorverhalen en goede erotiek allebei dezelfde bron eigenlijk dat energie halen. Ik weet niet of dat logisch klinkt, maar zo zie ik het in ieder geval. Ik ga nu een stukje voorlezen. Het verhaal heet Het is de zombie-apocalypse en de Beach Boys komen op de radio. Dit zijn de openingspagina's. De stad staat in brand en ik kijk vanuit de auto hoe Nick en haar vriendin ruzie aan het maken zijn. Ze staan op de drempel, Nick half in de zon, Hanna half binnen. Hanna praat snel en boos en Nick kijkt haar niet aan. De helikopters zijn luid en vliegen laag. Ik doe de radio aan. The Beach Boys. Als Nick weer instapt, klinkt de wereld even als paniek. Alarmen, allerlei alarmen. Autoalarmen, een luchtalarmen, een brandalarmen. Dan is de deur dicht en wordt alles gedempt en Nick legt haar hoofd op het stuur en blijft zo zitten. Ik zeg, wachten we nog op Hanna? Of Nick zegt, shit. En wrijft haar handen over haar gezicht. Haar haar is korter, nu het zomer is, opgeschoren. Een schaduw van stoppels in haar nek. Ze klikt de gordel veilig dicht en zegt, fuck it, we gaan. Oké, zeg ik. De Beach Boys zijn aan het klappen op de maat. Wouldn't it be nice if we were... Nick start de auto en we gaan. Het duurt lang om de stad uit te komen. Iedereen wil de stad uit. Het is een lange ochtend met files in de tunnels. Eén ver uiteinde van licht voor ons. Een strip aan vlammen achter ons. Het is voorbij middernacht als we aankomen. Het donker maakt alles één doffe kleur blauw. Een blauw veld, een blauwe boom. Een blauwe hut met één dichtgetimmerd raam. Binnen is het kleiner dan het van buiten lijkt. Een bed, een bank, een keukentje met een formica-tafel aan de muur gemonteerd. Het is niet veel. De opa van Nick woonde hier vroeger. Een Noors gebukte man die haar eens in het jaar een aanzichtkaart stuurde. Geen wifi, geen telefoonontvangst. Maar wel een tv, zeg ik. Het is een groot een, jaren 80. Nice. Nick antwoordt niet. Ze zit in datzelfde zagerijn als de hele afgelopen rit. Alsof ze boos op mij is. Of op iets wat naast mij staat, iets wat achter mij staat. Ze zegt, ik ga scouten en rits haar tas open. Bovenop haar kleren 3 geweren. 1 was voor haar bedoeld, 1 voor mij en 1 voor Hanna. Ze heeft geen jas nodig. Het is een warme avond, een krekel- en muggenavond. De deur kraakt in haar scharnieren. In mijn eentje speel ik een tijdje met de tv. Een kleermaker zit op het versleten tapijt. Elk kanaal is nieuw. Sneeuw, sneeuw. Sneeuw. Op een gegeven moment klinkt er een knal, een harde echo in de nacht. Ik doe de tv uit. We slapen samen in het kleine bed, van elkaar weggedraaid. Het lichaam van Nick is een lijn van warmte. Ze houdt zichzelf op afstand. Ze stond erop om aan de deurzijde te liggen. Haar geweer, tegen haar borst gedrukt, deelt met ons het bed. Ben je benieuwd hoe dit verhaal afloopt? Hoe deze twee vrouwen elkaar weten te vinden. tijdens de zombie-apocalypse kun je verder lezen in de bundel Fucking Horny, samengesteld door Marilotte Hagen en Nydia van Voorthuizen van Damn Honey. Het verhaal is het boek, het verhaal ook, maar het boek is overal te verkrijgen in de boekhandels en online. En nu als een afsluiter een liedje wat hierbij past. Zal waarschijnlijk geen verrassing zijn. Maar het is natuurlijk Wouldn't It Be Nice van The Beach Boys. Wouldn't it be nice if we were older? Then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? You know it's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay. Boys, wouldn't it be nice? Een plaat waarbij je misschien niet meteen aan Halloween denkt, maar na het horen van de erotische horror van Jaël van der Wouden, het is de zombie apocalypse en de Beach Boys komen op de radio, past het toch ineens goed. De laatste 5 minuten van deze Halloween nacht van Caro en Gervé op NPO Radio 1. Er zijn veel bijzondere dingen gebeurd. Het was te gek om te mogen maken. Alle mensen die zijn langsgekomen, we hebben het gehad over wat angst is en wat het met je doet en hoe je er vanaf kan komen. Maar ook vooral veel over hoe je mensen bang kan maken. En door dat aspect ben ik wel opgelucht dat deze nacht langzaam aan een einde komt. Tot slot sluiten we af met regisseur Jasper Schrijvers. Met de Halloween update. Ja, ik ben even in de traditie en bijgeloof van Halloween gedoken. En dat zijn er best wel veel. Want wist jij bijvoorbeeld waarom pompoenen worden uitgehold? Dat is om geesten te verjagen. En een andere manier om geesten te verjagen is om minimaal 3 keer achterstevoren te lopen. Dus dat je gewoon, hadden we ook in het spookhuis kunnen doen. En als je nou juist wel een heks wil zien, dat is ook leuk, dan moet je je kleding binnenste buiten dragen. Dus dat is een goede tip. Maar er is één traditie die ik echt heel vet vind en die wil ik iets meer aandacht geven. En dat is namelijk de speciale barmcake. Die komt uit Ierland en die cake die voorspelt je toekomst. En die cake heb ik vanochtend gebakken. Ik weet niet of je honger hebt, Myrthe. Nou, op zich. Volgens mij heb ik geen keus. Ik zie hem al staan. Ja, het zit allemaal spekjes omheen en zo. Maar het leuke aan deze cake is, het kan dus je toekomst voorspellen. Ik weet niet of jij, wat voor levensfase zit, maar dit gaat. Je pakt ook een mes en je zet hem er vol in. Het is een cake. Er zitten allemaal roze glazuur op, kleine oogjes en spekjes aan de zijkant. Zeker, ja. En er zitten in deze cake zitten allemaal dingen, zeg maar. Een soort gadgets-achtige, ja. En hetgene wat je dan bijt, je probeert hem zelf te pakken en neem een hapje vooral. Maar wacht even hoor. Hou ik wel even vast. Nee. Oké, ik moet een hapje nemen uit deze cake. Ja, en je bijt dan als het goed is op iets wat dan iets gaat voorspellen over jouw leven. Je hebt een heel groot stuk. Ja, je hoeft niet dat hele stuk te eten, maar neem gewoon lekker een hapje. Ja, het is echt een... Geld! Geld? Ik zie geld! Er zit hier een muntje. 20 cent. Ja, dat kan inderdaad wat voorspellen over je toekomst. Daar heb je wel geluk. Een muntje betekent namelijk dat je financieel geluk gaat hebben. Dus je kan bijvoorbeeld nu of de staatsloterij een lot kopen of met de lotto meedoen. Wow, wat goed. Je had ook een ring kunnen pakken. En als je een ring had, dan zou je misschien kunnen gaan trouwen. Dus ben je blijer met de munt of had je liever de ring gehad? Dat is wel echt een gewetensvraag. Nou goed, bij deze dus de barmcake. Je kan hem zelf bakken thuis. Het recept staat gewoon op internet. En kun je gewoon je toekomst voorspellen. Wat leuk. Wil je ook een stukje proberen? Nee, ik durf niet. Ik hoef niet. Ik leer wel een hele bange kant van jou kennen vanavond. Ik had schreeuw in het spookhuis. Dat is wel een beetje... Ja. Nee, ga je geen stukje nemen? Nou, een klein stukje dan. Kijk, de cake komt terug. Een mes. Oh ja, nou, oh kijk, hij neemt een groot hap. Dit is wel een hele grote hap. Kijken wat er in je mond zit. Kijken wat er in je mond zit. Je kan hem daar maar even neerzetten. Een stukje barmcake. Aan de hand van... Geld? Ja. Een munt. Wauw. Dit is een hele bijzondere... Wij worden rijk samen. Ja. Maar trouwen, dat zit er voorlopig niet in. Nee. Ik wil iedereen van Skermie ontzettend bedanken dat we hier uitzending mochten maken. Ze hebben er echt alles aan gedaan om ons te stuipen op het lijf te jagen hier in Almerehaven. Iedereen bedankt. En ook aan onze gasten natuurlijk. De hoofdgasten van de nacht van Paul van Geest, theoloog Perry Mulder hier van Skermie. En natuurlijk... Nathalie Pagy, thrillerschrijfster en winnaar van die zilveren vleermuis. Dit was de Halloweennacht van Caro en Gervé. Ik wens je een hele mooie maandag. NPO Radio 1. 5 uur.